Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Ama işte demin Hasan abi anlatırken kulağı biraz ağır duyar dedi. Ben demin bir cümlenin üzerine bastıra bastıra durdum ama hiç duymamış. Bak dikkat ettiniz mi? Dedi ki bunu izleyelim dedi. Ben sen ne dedim? Bir Müslüman kimseyi izlemez dedim. Ama Kur'an dedim. Bak ha şimdi bak. Mücat mecat şimdi, ha, uzak durmak lazım. Şimdi Müslüman kimseyi arkasına takmaz. Kimseyi de izlemez. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman hani ayetleri okuduğunuz zaman bir ehillâ sözcüğü var. El ehillâ yevmeyzin bâduhum li bâzın adû. Birbirini izleyenler o gün ahirette birbirlerinin düşman kesilirler. Çünkü hep sapıtma, saptırtma, onun yüzünden girdim, bunun yüzünden bu hale düştüm gibi. Cehennemde öyle sahneler var ki, ya Rabbi bizi bu hale bunlar getirdi, yanlışımıza sebep oldu, bunlara bize iki kat ceza ver gibi sahneleri de şey yaparsınız. Onun için elde Kur'an var. O Kur'an'a uyduğumuz sürece saf halinde gideceğiz. Birbirimizin arkasında değil, saf saf. Saf olursak Cenab-ı Hak Kur'an'da ne diyor müminleri överken? Keennehum bünyanun mersusun. Onlar birbirine kenetlenmiş binalar gibi. Yani şimdi bu binayı mersus dediğimiz çok enteresan bir şey var. Mersus yapıcılıkta, ustacılıkta kullanılan bir stildir. Mersus kurşunla birbirine bağlanmış demek. Şimdi şu çivilerden önce çivi, bu raptiye vesaire gibi bağlamlarını eskiden inşaatlarda bilirsiniz. Taşı delerler, kazığı çakarlar, oraya kurşunu eritir dökerler, o onu birbirine perçinlerdi. Yani perçinlemeyi ifade eden bir şeydir o. Müslümanlar birbirine böyle bağlanır. Böyle bağlanacak. Onun için hep önde Kur'an. Baş ağrısı mı var? Bunda Kur'an'da var mı? Diş ağrısı mı? Bilmem ailevi mi, sosyal mi? Neyse derdimiz hepsini Kur'an düzeyinde. Önümüzde hep Kur'an olacak, elimizde hep Kur'an olacak, gönlümüzde de hep Kur'an olacak. Kişileri boş verin. Bir kişiye de tamamen güvenmeyin. Falanın kitabı var. En az elinizde iki tane, üç tane, dört tane meal olsun. Ki onu yazan neticede bir beşerdir. Atladığı olmuş olur. Yanıldığı olmuş olabilir. Onlara da siz katkı bulunacaksınız. Şimdi ben de mesela şöyle bir şey arz edeyim. Her yeni attığım bir adımı bende maili olan, telefonu olan arkadaşlarımın hepsine bir mesajım olur. Mesela geçen sene televizyon programına başlayacağız. Dedim ki böyle böyle bir televizyon programına başlayacağım. Konu olarak, içerik olarak öneri ve eleştirilerinizi bekliyorum diye hepsine mail attım. Ve mesaj attım. Şimdi ben de telefonumda kayıtlı olan veyahut da bilgisayarda mailde kayıtlı olan arkadaşlarımın hepsi bu maili aldılar yani. Bunu okudular. Onun için bu davayı bir kişinin, iki kişinin şey yapacak olursak hem o adamı şımartırız hem bir hayli yalanla yanlışına da alet oluruz, vesile oluruz. Onun için hani sorgulama, yardımlaşma şeylerini şey yapma. Ya benim katkımdan ne olur demeyin. Yani kesinlikle yani benim katkımdan ne olur. Ya bir bakış açısı getiriverirsin. Şimdi bir şey şöyle bir anlatayım size. İzmir'deki evimizde balkonda oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Ben İşte mealde ilk şeyler çıktı, ilk birinci baskısı oldu, ikinci şeyde o aşamadayız falan. İşte salatı ifade ederken, zihinsel boyutunu anlatırken zihinsel destek dedik. İlk baskılar öyleydi. Oradaki dostum bu zihinsel desteği tuttu, toplumu aydınlatma gayreti dedi. Sohbet esnasında. Ha, zihinsel destek ne kadar güzel oldu. Sohbet ettiğimiz o anda, ha bu benim zihinsel destek ifademi o arkadaşımız daha iyi bir boyuta çekti anlatımda. Ve ondan sonra biz ondan yararlandık, yeni baskılarda o ifadeyle kullandık. Yani ne olur diye şey yapmayın. Eğer bu din samimi olarak Kur'an çalışıyorsak, bu dini öğrenmeye çalışıyorsak, her birimizin birbirinden sohbetine, desteğine, fikir katkısına ihtiyacı var. Yani bu olayları bilerek hareket edelim. Ya benim ne olacak demeyin yani. Onun için birliği, bütünlüğü şey yapıyorum. Bak Allah selamet versin. Sizlere yani muhabbet derneği. Adı güzel. Allah muhabbetinizi artırsın. Bu arada biz de yeni İzmir'de bir dernek oluşturduk. Dernek, bizim derneğin adı Kur'an ve İslam'ı Tanıtma Derneği. Şeyimiz bu. Şu anda tescil aşamasında gönderildi. Bizim amacımız şu oldu burada. Biz çalışmalarımızda bazı sıkıntılara düştük. Sıkıntılar şu oldu. Şimdi bildiğiniz gibi talepler doğrultusunda mealdir, tebindir, diğer kitaplardan değerli kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize uzak yakın, yurt içi yurt dışı ulaştırma gayretindeyiz. Bunu yaparken imkanı olan arkadaşlarımızla maddi katkı bulunuyorlar. Yayın evinden işte maliyet hesabına 100 tane meal, 200 tane meal, 500 tane, 1000 tane neyse alıveriyorlar. Taleplere yollayın diyorlar. Yani şimdi bu elinize ücretsiz, bedelsiz bir meal falan geldiyse onun hepsinin de Hakkı Yılmaz'ın kendisinin karşıladığını falan sanmayın yani. Böyle görünmez kahramanlar var. Onlar da bu doğrultularla katkılı oluyorlar. Biz bunu gönderdiğimiz zaman yaklaşık bir seneden bu yana belirli yerlerde bu hani kargo firmalarında denetime takılıyor. Bunun faturası nerede, fişi nerede, irsaliyesi nerede falan gibicesine şeyler yapılıyor. Zorluklar çıkıyor. Ya bu hediyeydi. Hadi biri hediye, ikisi hediye, onu da mı hediye, yüzü de mi hediye, bini de mi hediye falan gibicesine bu tip sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu sıkıntıları aşmanın yolu da işte bir hükmü şahsiyet kazanma noktası oldu. Bu hükmü şahsiyeti de nasıl geliştirelim? Dedik işte Kur'an ve İslam'ı Tanıtma Derneği diye bir derneğimiz olursa biz yayın evinden, basım evinden meal, diğer eserler vesaire aldığımız zaman bu dernek alsın ve bu derneğin kültür hizmetidir diye damgalı olarak, etiketli olarak yani bedelsiz olduğunu belirterek bunu böyle ulaştıralım gayretiyle bir zaruret doğmuştu. O amaçla yaptık ve inşallah bundan sonra Türkiye'nin değil de dünyanın her tarafına eğer ki bir Kur'an'ı şey gönderilecek olursa meal olsun, tebin olsun. Şimdi mealin İngilizcesi Amerika'da basılma üzere şu anda işi bitti. Ve ilk Obama'nın eline de gidecek İngilizcesi. Ve 3000 tane orada ilahiyat fakültelerine, kiliselere, papazlara, oralarda adresler tespit edildi. Oradaki gençler faal. İngilizce meal inşallah oralara da gidecek. Ve o İngilizce mealin arkasında da işte Türkiye'deki Kur'an ve İslam'ı Tanıtma Derneği'nin hediyesidir diye damgalanıyor. Baskı öyle hazırlanıyor. Yani burada örnek gibi olmasın da bir dernekle biz kurduk. Yani onu anlatmaya çalıştım. Yani. Örnek gibi olmasın. Siz uluslararası biz. Yani bunu da size bir müjde olarak veriyorum. Obama'dan önce bir de Tayyip Bey'e gönderin şunları. Tayyip Bey de var. Var mı? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Onu arz edeyim. Burada Abdülkadir hocamız var. Şimdi sağ olsun Abdülkadir hocamın bacanağı bizim kitaplarımızın yazımında, kontrolünde, editörlüğünü editör değil de onlara redaktörlüğünü yapan değerli bir edebiyatçı ve ilahiyatçı dostumuz var. Hüseyin Altuntaş hocamız var. Abdülkadir hocamın zaten bacanağı. Şimdi bu demektir ki Abdülkadir hocamın eşi ve Hüseyin hocamın eşi Emine Hanım'ın yakın arkadaşları. O vesileyle bizim kitaplar her çıktığı zaman o hanenin içerisine giriyor. Bu bir. Zaten eski Cumhurbaşkanımıza Abdullah Gül Bey'e de zaten biliyorsunuz törenle teslim ettim ben bir protokolde. Basında şeyleri hatta Cumhurbaşkanı'nın sitesinde falan onun resimleri falan var. Yani onunla da var. Onda bir değişim gözleniyor zaten de. Tayyip Bey'de bir değişim. Hayır. Tayyip Bey şimdi şöyle, işin olaya bir politik şey olarak bakmak çok yanlış olur. Yani şöyle bir, o makamdaki olan adamlardan kendimizdeki gibi bir şey beklemeyelim. Şimdi ben bir zaman, mesela şöyle arz edeyim, ben eski başbakanlarımızdan, cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel'e de ben meal imzaladım, verdim. Ve okuyor. Bu yaşında da olsa okuyor. Şimdi onunla ilgili bir ifade kullanmıştım ben. Geçmişiyle ilgili bir ifade kullanmıştım. Dedim ki Süleyman Bey bize bir çiftlik kuruverdi. Çiftlikte İslam'ı yetiştirmekte serbestti, komünizmi yetiştirmekte serbestti. Yani bir özgürlük getirdi. Şey yaptı, kendisi tutup da başa geçip de dindi, imandı falan da şu demez ama bir çiftlik kurdu. Yani burada ne isterseniz yetiştirin dedi. O ülkede böyle oldu. Şimdi yani şöyle arz edeyim. Bundan seneler önce diyeyim. Yani 10 sene evvel, 15 sene evvel, 20 sene evvel bizim gibi böyle çalışanları, böyle toplananları 2 saat sonra hapse tıkarlardı. Biliyorsunuz değil mi? Savcılar hemen nerede bir toplantı var, işte din elden gitti, pardon devlet elden gitti, bilmem laiklik elden gitti, hapse tıkarlardı. Şimdi savcı benimle birlikte Kur'an programı yapıyor, biliyorsunuz değil mi? Emekli savcı. He. Yerlileri de var, muvazzafları da var. Anlatabildim mi? Şimdi de Kur'an çalışıyorlar. Yani bunu sağlayan arka planı da bilmek, teşekkür etmek gerekir yani. Yani onların tutup da senin benim gibi ortaya şey yapmasını değil yani. Bize zemin hazırlamaları da büyük bir hizmettir. Şimdi ön plandaki adamların bize sunacağı hizmetler farklı olur. Bizim İstanbul sohbetini izleyen oldu mu videolardan falan? He. Oraya gitmezden bir gün evvel hiç ummadığımız bir dostla irtibat kurduk. Aradı, görüşmek isterim, tanışmak isterim diye. Burada işte videoya çeken arkadaşlar var, görüşenler de var onunla. Kimdi biliyor musunuz? Hiçbir. Şarkıcı Kıraç. Sağ olsun geldi, edebiyle dine bir şey yaptı. Sonra özel odada sohbetlerimiz oldu. Ve son mesajı telefonda, abi Kur'an çalışması için bana ne maddi ve manevi ne düşüyorsa yanındayım diye mesajı var. Şimdi bu dava gider. Birisi zemin hazırlar, biz gider ama belirleri yani hizmetleri kimsenin şey yapmaz. Onun için biz sadece devlet idaresindekileri tutup da kendimiz gibi yani bu masada gelsin o da olsun diye bekleyemiyoruz. Şimdi dediğim gibi o muhteremlerin evinde kitaplarımız var. Ha bir şey daha var. Onu anlatayım ben size. Bizim küçük bir cep kitabımız var. Siyasetname diye. Sizde var değil mi? O herkese gitmez. Şu anda mecliste her milletvekilinin cebinde var. Kur'an'a göre siyasetname. Kur'an ışığında siyasetname. Küçücük bir kitap. Küçük. Evet. Çünkü o kitabın hazırlanışı öyle bir cep kitabı, bir toplantıda Müslümanların Birliği ve Kardeşliği Platformu diye bir İstanbul'da toplantı olacaktı da oradaki gelenlere, katılımcılara birer tane hediye edilmek için hazırlanmıştı o. Şu anda mecliste herkeste var. Herkesin cebinde var. Mesela şimdi bir şey arz edeyim. Şimdi bizim kitapların yayıncısı, basıncısı, ölümüne her şeyi göze almış, göğüs germiş bir dostumuz var. Şu anda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Abdülkadir kardeşimin Hüseyin hocamın da çok yakınlarıdır bunlar. Mesela buna paralı katil tutuldu, bilmem şu yapıldı, bu yapıldı falan, hepsini göğüsledi. Şimdi anlatacağım şey şu. Şimdi milletvekilinin bir tanesi, mesela Hasip Kaplan, almış meali okumuş. İsmet Bey'e gelmiş, teşekkür etmiş. Sonra siyasetnameyi okumuş. Gelmiş, niye böyle değilsiniz ki siz demiş. Çok güzel. Yahu demiş oraya gelmeye gayret ediyoruz demiş. Hocam. Yani oraya gelmeye gayret ediyoruz demiş. Yani siz hani bunu yazmışsınız, bunu yayınmışsınız, bize kadar siz ulaştırmışsınız ama yani buna uymaz taraflarınız var dediği zaman yahu işte oraya gelmeye çalışıyoruz demiş. Şimdi bu yönden bazı arkadaşlarımız, ben yakından tanıdığım başta Hasan Bey kardeşim, bir çocuk doğduğu zaman, şimdi bak çocuk doğduğu zaman bir gün içerisinde hemen evlilik çağına geliversin istiyor. Şimdi bu olmuyor. Şimdi bunu şey yaparken aklıma bir olay geldi. Yani çay çorba gelinceye kadar onu da anlatayım. Şimdi Yasin suresi var biliyorsunuz. Yasin'in hani Arapça sayfasına baktığımız zaman ikinci sayfasında hani وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ diye başlar. Onlara o kent halkının olaylarını anlat diye bir bölüm var. Biliyorsunuz bunu. 11. ayetten itibaren gider bu. Bir sayfalık bölümü bir olayı anlatır. Orada اِسْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ diye başlar. Oraya bir elçi gönderildidir o kente. Arkadan ikinci elçi, arkadan üçüncü elçi. Üçüncü elçi de feazzeznâhum bisâlisindir. Biz üçüncüyle orayı taziz ettik, güçlendirdik. Biz de bunun alt şey noktasını fazla karıştırmayız. Yüzeysel gideriz. Halbuki Cenab-ı Hak burada bize antropolojik olarak, tarih, arkeolojik olarak bir kenti araştırmamız, incelememizi emreder. Oranın tarihini, geçmişiyle ilgili bize bir verilerden bahseder. Ama biz burada onu yüzeysel geçeriz. Ben bunun tarihi yönünü anlatayım ben size. Bu oradaki kent tarihçilerin şeyine göre bugünkü bizim Antakya, Hatay var ya, Antakya. Antakya çok eski bir yerleşim, eski bir medeniyet orası. Oraya bir elçi gider, Cenab-ı Hak bir elçi gönderir. Adamlar şirk içerisinde. Şimdi o varır oraya. Toplumun halini, ahvalini bir bakar, gırtlaklarına kadar şirk, devam çukurlar. Ulan şirk, kafirler, müşrikler, cehennemlikler, ne halt ediyorsunuz size, şöyle cehenneme gideceksiniz, böyle gideceksiniz. Bir nutuk çeker, adamlar da der ki, atına şu meczubu zindana der. Onu atarlar zindana. Cenab-ı Hak oraya bir ikinci daha yollar. O da varır, ya onlar çıkar meydana size hakkı söyleyen, doğruyu söyleyen adamı utanmadan bir de hapşam attığınız, bire müşrikler, bire kafirler falan filan. O da asar keser falan. Derler ki bu meczubu da atın zindana, onu da atarlar. Ama Cenab-ı Hak burada feazzeznâhu misalisindir. Onları üçüncüyle güçlendirdik der. Üçüncü akıllı davranır. Oraya varır. Bu kuyumculuk öğrenir. Güzel, tabii ufak tefek yüzük, bilezik falan filan yapar ama bir tane şahane gerdanlık yapar. Ve bu gerdanlığı vitrinine asar. Vitrinde işte müşteriler, o günün aristokratları, zenginleri falan gelir. İşte usta, işte kuyumcu, bu kaç para falan filan. Öyle bir fiyat söyler ki eder etmez, önemli değil. Mesela bugüne göre diyelim ki 500 milyon dolar. Bu para sadece kralda var. Başka hiç kimsede yok. Ve bu fiyatı duyunca bayanlar arasında da dedikodu çoğalır artık. Ya kuyumcuda bir şey var, gerdanlık var, şöyle böyle, şöyle fiyatı var, böyle fiyatı var falan filan derken fısıltı gazetesi neticesinde bu olay kraliçenin kulağına kadar gider. Ve kraliçe bu gerdanlığı görmeye ve almaya gelir. Geldiği zaman işte bu kaç para, şu para falan filan şey yaparken biz alacağız bunu, ödeyeceğiz sana derken ne ödemesi der. Benim size hediyem olsun der. Bu yerini bulacak der, size hediye olsun der. Ve tutar kraliçeye o gerdanlığı hediye eder. Kral kraliçe bunun altında kalır mı? Kalmayacak. Bunu bir şekilde bir minnet borcunu ödeyecekler. Neden? İşte Müslümanın dikkat edeceği bir noktaya da değindik burada. Müslüman kimseden ikram ihsan kabul edecek olursa, Arapların deyimiyle el insan abidül ihsan. İnsan ihsanın kölesi olur. Bizde derler ki yani bir kahvenin 40 yıllık hatırı var, acı kahvenin 40 yıllık hatırı var derler ya. Onun için böyle töhmet altı, artık kontrol altına girer. Aynı köpek gibi. Yani en vahşi köpeğe götürüp de kendi elinizle ufacık bir lokma ekmek yedirirseniz, o köpek sizin köleniz oluyor biliyorsunuz. Dövseniz de, sövseniz de size bir şey demiyor. Aynen böyle. El insan abidül insan. Onun için Kur'an çalışanların bir başkasından ikram almaması, ücret almaması, peygamberlerin tebliğinden, görevinden ücret almamasının ana sebebi kimsenin kölesi durumuna düşmemektir. Bunu da bir kafanıza yazın ya böyle. Derken ona ne yaparsın? Ya adama derler ki kuyumcuya, madem öyle gel seni saraya kuyumcu başı yapalım. Çarşıdaki sokaktan adamı aldılar, saraya soktular. İşte orada artık kuyumcu başılığı yapıyor, her tarafa girip çıkıyor. İşte orada arkadaşlarının yanına, zindandaki diğer peygamberler, elçiler var ya, onların yanına varır. Orada selamlaştıktan sonra onların tutumuyla ilgili bir benzetme yapar. Der ki, sizin durumunuz, ileri yaşa kadar çocuğu olmayan bir karı kocaya benziyor. Diyelim ki 50 yaşlarında Allah bir çocuk vermiş, bir anaya babaya, daha önce çocukları olmamış. Onlar da çocukları olduktan sonra, yahu bizim yaş 50, bu çocuk ne zaman büyüyecek, ne zaman yürüyecek, ne zaman evlendireceğiz, ne zaman bunun mürüvvetini göreceğiz. İyisi mi biz bunu sütle besleyeceğimize, balla, börekle, pirzola, biftekle besleyelim, bir an evvel büyüversin de mürüvvetini görelim derler. Süt çocuğuna pirzola, biftek, tamam mı, bal, börek yedirince de çocuğu öldürürler. Sizin durumunuz buna benzerdir. İşte bu anlattığım bu olaya nereden geldik? Yasin suresindeki bahsedilen kentin arka planından geldik. Onun için çalışırken, Kur'an çalışırken, gayret ederken çok acul, aceleci davranmayalım. Hemen birden oluversin, geliversin, gidiversin, bitiversin diye bir şey söz konusu etmeyelim. Bu dava senin davan değil, benim davam değil, bizim davamız, neslimizin, ümmetin davasıdır. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 4 tane yerde yeri gelir peygamberimizi teselli ederken, sen görsen de görmesen de, sen ölsen de ölmesen de bu böyle olacak diye. Hani ileri dönük bir mefkure. Ne diyorduk buna? Hani şeyi diyelim, Türklüğün turancılığı, kızıl elması falan filan gibi var ya, millete ait bir hedef. İslam'a hedef dedi nedir? Müslümanların hedefi de nedir? Allah bu dini bütün dinlerin üzerine ısrar kılacak, üstün kılacak günlere bunu ümmet götürecek. Bunu sen ben olarak yapacak olur diyecek olursak yanılırız, bencillik etmiş oluruz, davaya ihanet etmiş oluruz. Onun için davanın içerisinde de haddimizi bilerek, yerimizi bilerek hareket edelim. Bu bölümde teşekkür ediyorum. Candan Bey hoş geldiniz. Evet. Tanıtır mısın kendini? Burada herkes tanıttı. Önceden arkadaşlar. Candan Bey'i de biz yakın tanıdık. Evet, kardeşimizi de tanıyalım. Arkadaşım Zafer. Heh. Benim ismim Zafer. Candan Bey'le akraba ayız. Şimdiye kadar bazı düşüncelerimizi de ortak olduğu için sizin de aklınıza geldiğini yandan beri söyledim. Ben de ondan bilgiyi aldım. Bugün de böyle bir sohbetin olduğunu falan söyledim. Beraber gidelim. Düşüncelerimiz gibi bir örtüştüğü için ben de katılmak istedim. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Pardon. Atlan Bey buyur. Kur'an ve İslam programını ben çok sıkı takip ediyorum ama perşembeden perşembeye iple çekiyorum. Biraz şunu daha uzatamaz mıyız? Yani pazartesi, salı, çarşamba zaten kısa tutuyoruz. 55 dakika tutuyor. Bir de haftada bir gün. Evet. Az değil mi? Şimdi şöyle onu arz edeyim. Sağ olsunlar. Ben şöyle arz edeyim önce, biraz da bu televizyon macerasını bir anlatayım size. Yıllar evvel, bayağı daha önce, 5-6 sene evvel, İstanbul'dan, Ankara'da, bu Alemdar Yalçın Hoca var, profesör. O, Tuncay Özkan'ın televizyonunda program yapıyor. Bir de onların Yeni Parti diye partisi varmış. O partide de Tuncay Özkan'ın yardımcılığını yapıyor. Bu ara Tuncay Özkan ergonokonculuktan hapse atılıyor. Televizyon idaresi de şeye kalıyor. Alemdar Yalçın Hoca'ya kanal kalıyor. Kanal Biz değil mi söylediğiniz? Biz. Kanal Biz. Orada Alemdar Yalçın Hoca dini bir program yapmayı düşünüyor. Ve bu konuyla ilgili şeyler yapılıyor, araştırmalar yapıyor. Ve Ankara'da, Ankara'yı bilenler varsa burada böyle dini kitap, özellikle ağır kitaplar basımı yapan Hacı Bayram, Akça Yayınları. Oraya gidiyor, Akça Yayınları'na diyor ki, böyle böyle ben hocalardan biriyle bir program yapayım diyor. Kimin şey yaparım? O diyor ki falanı yap, filan yap, birkaç isim hani söyledikten sonra ya diyorlar çok ciddi bir program yapacaksın ama bu işe gelir mi gelmez mi? Bir isim var, onu bul, onunla yap diyorlar. Kim o diyorlar? Hakkı Yılmaz diyorlar. Ve abisine söylüyor, bir Zafer abim var. Bazen ben televizyonlarda Zafer abim adını çok anarım. Yani çok bilge bir adam. Onu şey yaparken ona demiş. Demiş ki ya benim İstanbul, İzmir'de ilahiyatçı bir arkadaş var. Onunla bir temas kurayım. O programları yaptım. Sedat Şenermen Hoca var. Onu aramış oluyorlar. Dediler ki böyle böyle. Ben vardım oraya. Şeye gittim Ankara'ya. Televizyona gittim. Dedim ki program yaparım. Ama belirli şartlarım var. Nedir bu? Birincisi kendim gelir giderim. Yol parası almam. İki, burada çayınızı, kahvenizi, suyunuzu da içmem. Para da almam. Bunu nasıl aşarsanız muhasebe yönüyle bunu aşarsınız. İkinci bir şey, ağzımdan çıkan hiçbir kelimenin noktasını, virgülünü sansür ettirtirmem. Doğrusu bana aittir. Ve üçüncü bir şey de, diğer arkadaş siz kendiniz ne konuşursa konuşun benim ağzımdan siyasi olarak bir şey çıkmaz. Bu şartlara varsanız ben varım dedim. Alemdar Yalçın Hoca hiç düşünmedi. Alemdar Yalçın Hoca Allah selamet versin. Ya ben burada şey yapıyorum kendisini. Şu anda dünya bir yana Kur'an bir yana oldu. Biz onunla 13 program çektik. O gün Pınar'ın kaynağından. Adı da direkt şeye aittir. Alemdar Yalçın Hoca'ya aittir. Kendisi Ankara Gazi Üniversitesi'nde hocadır. İletişim Fakültesi'nde dekanlık yapmış. İzzet Abant Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapmış falan. Çok değerli bir şeydir. Ve şimdi şöyle mübalağa değil. Hocam biz buradayız. Gel desek neredeyse gelecek kadar da candan gönülden bağlı bir dosttur. Yani onu şey yapayım. Şimdi bu o programlar bir kendini gösterdi. Sonra aradan zaman geçti. Sayın Hulki Cevizoğlu Bey bir iki defa temas kurdu. Dedi ki bir program yapalım tarzında. Dedim Hulki Bey programlarını ben birkaç programını izledim. şu anda gördüğüm kadarıyla sizin bu topluma çok borcunuz var. Borcunuzu da ödemek zorundasınız. Onun için ben bu programa evet derim ama belirli şartlarım var. Dört program benim arzu ettiğim formatla olacak. Şimdi bu Kur'an ve İslam programının şeyini ona önerdim. Zararı yok. Beşincisi senin dediğin gibi olsun. Her dörtten sonraki beşinci senin dediğin gibi olsun. Tarzında o olmadı. İstanbul'da Bahçeşehir'de bir konferansa davet edildik. Orada sizler gibi yine bir 50-60 arkadaş toplanmışlar. Sohbet ediyoruz. Orada bu reklam işlerinden şuradan buradan anlayan bu işlerin işin içerisinde olan bir arkadaş var. Ramazan Arıkan diye. Allah selamet versin. Ramazan arkadaş dedi ki ya hocam dedi bu televizyonlardan dedi böyle beklentiyle bu iş olmaz dedi. Şu anda dedi biliyorsun televizyonlarda bir şey var. Şöyle bal reklamları var ya. Bunların iç yüzü şu dedi. Saati 2000 lira dedi. O reklamın saati 2000 lira dedi. Dedi bir organizasyon yapsak da dedi. O televizyonlardan dedi. Haftada 2000 lira vermek suretiyle bir kuşak alsak, birer saat alsak dedi. Ve program yapsan dedi. Biz bunu düşündük. Eş dost istişare ettik. Böyle bir şey satın alıp orayı kendimiz çekelim programı. Aynı o bazıların yayınladığı gibi hani yayınlasınlar tarzında. Tuttuk. O zaman ben Alemdar Yalçın Hoca'yı aradım. Dedim ki hocam o Kanal Türk bir söz vermişmiş ona da program yapmaya. Sonradan vazgeçmişlermiş. Dedim ki böyle böyle bir şey öğrendim. Ya gerekirse bir sene olmazsa da yani 25 hafta, 10 hafta, 5 hafta gerekirse verelim. İkişer bin lira ne olacak? Arabamızı satarız, karşılarız yani. Evimizi satarız, karşılarız yani. Bunun altından kalkarız. Yani böyle bir girişim yapalım dedik. O araştırmaya gittim. İşte bu araştırmaları yaparken, parayla 2000 liraya bir saat satın alalım televizyonlardan diye yaparken, bugünkü Karadeniz televizyonun sahibi Ahmet Kopuz Bey beni aradı. Dedi bir senedir sana ulaşıp seninle görüşmek istiyoruz dedi. Televizyonum sana açıktır, emrine amadedir. Buyur programını yap dedi. Ve görüştük. Mutabık kaldık. Aynı ön şartlarımın hepsini daha önceki hani Alemdar Yalçın öyle dediğim gibi çayınızı içmem, suyunuzu içmem, kendim gelir giderim, para almam falan. Bunların hepsini de oraya şey yapmak suretiyle onlarla mutabak kaldık ve çekimlere başladık. Biz başlarken belki 10 program, belki 20 program falan sürer gibi falan şey yapmıştık. Ve şu anda orada 63 programımız oldu. 59'u yayınlandı. Yani yayınlanacak daha 4 tane program var. Çünkü ben İzmir'den gelip gittim de öyle hani gidiyorum böyle gitmişten 2-3 tane program 4 tane program çekip çekip dönüyorum. Şimdi gelelim zaman meselesine. Ahmet Bey'in bana dediği şey şu. Sabahın 8'inden akşamın 8'ine kadar veyahut da 24 saati burada oturup program yapacaksan buyur yap. Ne para ne pul ötekinin hepsini bütün personel sana çalışsın. Böyle açık çekimimiz var. Televizyondan yanla, idareden yanla programın süresiyle ilgili hiçbir şikayetimiz yok. Yani adam 24 saat bunu sen doldur dedi. Ve şimdi şu anda huzurunuzda benim öyle bir kararım olsa da bildirsem hayır demezler. Ve şu anda biliyorsunuz herhalde Perşembe orijinal yayınlanıyor. Pazar günü saat 5'ten 6'ya yine program yayınlıyorlar ama şu anda her gün saat 10-11 arası mesai günlerinde pazartesiden cumaya kadar eski programları tekrar olarak tekrar dönüyorlar. Onu da biliyorsunuz. Şimdi neden bir saat? Ben bu konuyu bir saat, neden iki saat olmuyor, üç saat olmaz noktasına gelince şimdi pedagoglar, eğitimciler, hocalarımıza ben bunu sordum. Dediler ki bir saatin üstündeki programdan bir saatten sonra kimse samimi olarak dinlemez, dinlediğini de anlamaz. Onun için bizde hani arkası yarın programları var ya, orada o kadar kalalım tadımlık. Bir programda yetmeyen eksiklerimiz, gediklerimiz hep oluyor. O eksikleri, gedikleri de arkadaki bir programda, falan programda şu noktayı açık bırakmışız, şunu eksik bırakmışız gibicesine sonradan ikmal şeyimiz var. Çok şükür yani bir programın sayısıyla ilgili de bir sınırlama yok. Biz yapabildiğimiz sürece bu televizyona program yapacağız. Peki 5 gün birer saat olmuyor mu? Pazartesi, cuma, pazartesi, cuma birer saat böyle 5 gün. Var işte saat. Güncel ama. Ha eski güncel. Eskileri yayınlıyorlar onlar. Yani o belki daha ileride. Bu da çok yani. Şimdi şöyle bir şey var. Ben program olarak biliyorsunuz. İşler zaten diyor ki 4-5 saat çekiyorum zaten diyor. Ha şimdi. İzmir'den İstanbul'a. Ama işte o zaman her işi buna şey yapacağım. Şu anda Kur'an'la ilgili daha çok çalışacağımız şeyler var. Onu sırf bu olsa. Hocam bu televizyon programlarının geri dönüşüyle ilgili müsbet menfi bir değerlendirme yapabiliyor musun? Şimdi Allah razı olsun. Şimdi çok şeyler var. Şu ana kadar ki şeylerde eleştirilerin hepsi sanki bir şey var. Hani yağcılar geçildi diyeyim. Yani hep öyle oldu. Son programda Perşembe ile ilgili bir eleştiri gelmiş. Biz orada programda şunu demiştik. Hani hani cinsiz sapıklığın, eşcinselliğin patolojik bir olay olduğunu şey yapmıştık. Bunun patolojik olmadığı yönünde birisi bir itiraz etmiş. Yani onun haberini aldım. Böyle bir şey var. Bu tip şeyler oluyor. Bir kere böyle bir şey oldu. Edip bir konferans veriyor. Böyle bir mevzu geçti ve eşcinselliği müthiş derecede hakir gördü dedim. Ya bu dedi işte sapıklıktır gibi bir şey söyledi. Tedaviye ihtiyaç var. Bu bir hastalıktır filan. Birkaç kişi şeyi terk etti konferansı. Ha işte aldık ki. Şimdi etti. Kınamak ayrı şey. Şimdi ama önce olayı teşhis edeceksin. Şimdi eşcinsellikle ilgili dediğimiz şeyden bizim eski fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman mesela tertibi sufuf, safların tertibi. Yani bir camiye gittiğin zaman saflar nasıl düzelsin, tutulsun dediğin zaman orada bir de hunsa tabiri geçer. Hunsa doğuştan çift cinsiyetli demek. Bu doğuştandır. Hermafrodit gibi. Evet. Bu olabiliyor mu? 10.000'de bir, 100.000'de bir de olsa bu olur. Eskiden Arap coğrafyasında yani o orta kuşakta da çokmuş. Onun için saf tertibinde önce şeyler şöyle erkekler, gençler, arkasından da hunsalar, onun arkasında da bayanların saf tutması. Böyle normal fıkıh ve ilmal kitaplarında bunu görürsünüz. Yani hunsa dediğimiz zaman doğuştan gelme şeyler vardır. Fakat daha sonra bunun bilimsel olarak şey yaptığımız zaman o hunsalığı da Allah'a mal etmekten daha ziyade annesinin babasının yani onun hamilelik sürecindeki yanlışlarından, beslenmelerinden, şuyundan buyundan olduğu. Daha sonra veyahut da çocuk doğduktan sonraki çocuk sevmenin şekillerinden yani çocuğun hormonal dengesinin bozukluğundan falan. Kısacası bu patolojik bir olay. Öyle. Ama şu var. İslam'da bunun hani ben orada da dedim cezası öyle fıkıh kitaplarında yazdığı falan tarzıyla değil. Patolojik bir olaydır. Bunun normal olarak rehabilite edilmesi lazım, tedavi edilmesi lazım ve bunun da kamunun üstlenmesi lazım. Çok uzun bir süreç falan. Bunları dedik. Ama şu anda bakın burada konu öyle bir noktaya geldi. Eşcinselliği bu patolojik olarak olmasına rağmen toplumda gayet üçüncü bir cinsiyet olarak yayma çabasında olan bir akım var. Avrupa merkezli öncülük. Şimdi Avrupa ve Amerika merkezli. Yani bugün için şöyle anlatayım size. İtalya'nın böyle hani homoseksüel sayısı Belçika'nın, Almanya ve İngiltere'nin şeyler yaptığım zaman nüfuslarında acayip belirli bir orana yükselmiş. Ve şöyle mesela evinde Dijitürk olan arkadaşlar o Dijitürk'ün yayınladığı diziler vardır. O dizilerdeki, gösterilerdeki, her gün gördükleri kişinin iki tanesinin, üç tanesinin arka planda sonradan onun eşcinsel olduğu orada söylenir. Bunlar yavaş yavaş, yani İslami kesime de, Müslüman kesime de yavaş yavaş yansıtılmaya başlanmış. Önce kulaktan hani böyle bir hazırlık yapılıyor, sonradan da getiriliyor. Bunun arkasında Amerikalı bir romancı var, Paul Auster diye. Bilir misiniz? Kitaplarını okuyan var mı? Çok Türkiye'de, hani bizim başbakan Türkiye'ye sokmadı yani. Hatırladınız mı o adamı yani? Bir olay oldu. Tamam, işte o adam yani. Ben 6-7 tane kitabını okudum, roman. Şimdi adam gayet doğal bir konuyu işliyor. Hiç alakası yokken adamı getiriyor, böyle bakarken şu şeye, pencereden bu nehre bakıtıyor. Nehirde bakıtırken o adamla iki sayfalık bir bölüm onun çift cinsi, homoseksüelliğinden, anlatayım mı? Çift cinsiyet demeyelim yani. Homoseksüelliğinden, cins şeyinden, ona cinsel tercih diyorlar. Şimdi bir de adını değiştirmişler. Cinsel tercih. Böyle o eşcinselliği orada onun zihninden bir olaylar anlatıyor. Hiç alakası olmayan bir, yani 200 sayfalık bir kitabın iki sayfasına bunu yerleştirmiş. Şimdi gözümüzü açalım, bir nokta daha var. Onun Türkiye'de bir temsilcisi var. Romanlarını şimdi Muğla'da şu anda çok onun kitapları, romanları okunuyor. Biliyor musunuz? Ahmet Ümit diye biri var. Her romanının iki sayfası da aynı o işliyor. Aynı yolu, yani bu bir proje demek ki. Yani demek ki bu bir proje. Alın, hiç alakası yok. Üniversitedeki bir doçenti, anlatabildim mi? Kavga ettirir, gürültü gelir, onu yerinde bulamazlar, döverler. Romanın birinden anlatayım ben size bunu. Ve orada adamı hastanede yaralı bereli bir şey yapıyorlar. Neden yaralanmış benim derken, eşcinsel olduğundan bilmem işte, hani öteki davası, fail meful neyse onun şeyinden, onun şey yaptı. Orada koskoca üniversitedeki bir doçenti, dediğim gibi eşcinsel yapar, orada bunu canlandırır, o da işler. Ve şu anda gençler arasında çok tutulan, çok okunan bir isim. Ama o adamla şeyi var, paralelliği var yani. Şimdi hani şeye geldik, eleştiri noktasında var ya, bunu adam diyor ki bu patolojik bir olay değil, bu cinsel tercihtir diyor. Normal olarak yeni bir cinsiyet ortaya çıkarmanın şeyiyle. Böyle bir gayret var. Onun dışında elhamdülillah şöyle Abdülkadir Hocam, hani Cenab-ı Hak elem necallehu ayneyni ve lisanem ve şefeteyn der ya, Cenab-ı Hak bir dil vermiş ama iki tane de dudak vermiş. Ölçüyoruz, biçiyoruz ağzımızdan çıkanların hepsini. Yani Kur'an merkezli. Eksik derler programlarımızda. Şunu demedi, şunu da işleseydi falan derler ama şunu yalan söyledi, şunu yanlış söyledi diyecekleri elhamdülillah hiçbir şey bırakmıyoruz. Çünkü böyle bir program yapmak, böyle bir şey demek, bir mecburiyetimiz de yok, şeyimiz de yok. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yok. Satın alabildiğim zaman. Hayır, zaten bizden satın alamazsın. O imkanı yok yani. Bir diye almış zaten de. Hayır, onu bizden orada zaten şey yaparız. Yani bizim şeyden de yok ama kitaplar var. Hayır, onlara şeyse yollattırırız ha şimdi. Dün akşam bir sokaktakileri dolaştık da bir ilginç bir şey yaşadık Kur'an'la ilgili. İzin verirseniz onu paylaşayım arkadaşlarla. Biraz sesli paylaş da şimdi arkadaş. Biz bir Erkan Alacıya diye bir kardeşimiz var. Onunla dün akşam yaşadığımız bir olayı anlatayım. Ben beklerken. Hafta sonu toplanıyoruz. Cumartesi akşamı bir abimiz sıcak çorba getiriyor, ekmek getiriyor. Diğer abiler de elinden ne geliyorsa, bere, çorap vesaire, sokakta yaşayan evsizlere yardıma gidiyoruz. Bu dün akşamki benim ikinci katılmamdı. İlk katılmamda Üsküdar'da bir caminin avlusunda yaşayan iki tane abiyi görmüştük. Üç abiydi de bu hafta iki kişi kalmışlar. O gitmiş birisi. Biz ona şunu sormuştuk. Demiştik ya, bu şartları iyileştirmenin bir yolu olması lazım. Bununla ilgili biz ne yapabiliriz? İş, gündüz ne iş yapıyorsunuz dedik. Bir abinin ismi Ahmet'miş. Dedi ki bize kimse iş vermiyor dedi. Dedik peki biz ne yapalım? Hani orada benim aklıma şu geldi. Bizim imal ettiğimiz bu deri kılıflar var. Fazlaları da var. Dedim ki bir tezgah yapalım. Getirelim onu koyalım. Üzerine de onu ürünleri koyalım. Sen bunu sat. Zaten bunlar ihraç fazlası. Biz bir ücret istemiyoruz. Bir katkımız olur. Bizim elimizden dedi tezgah alır dedi belediye. Biz dedik gene de getirelim. Yani bu durumu düzeltmek lazım. Dün akşam tezgah götürmek nasip oldu. Tezgah verdik. İşte yazısını hazırladık. Şu kadar para. İşte ürünleri bir koliye koyduk. Kolinin üstüne tezgah koyarak tarif ettik falan. Bir Murat kardeşimiz vardı. Dedi ki ya başka ne ihtiyacınız var? Ben de hemen atıldım. Dedim ki ya tıraş takımı getirelim. Yok yok dedi. Benim dedi burada dedi bir abi var dedi. Berber hep beni çağırıyor dedi tıraş etmeye dedi. İyi dedim o zaman. Başka ne getirelim? Hani el feneri getirelim, radyo getirelim. Bir şey evet demiyorlar, talep etmiyorlar yani. Çok ya çekingenler diyeceğim ama çekingen de değiller. Başka sebeple onu da anlatacağım. Dedim sana kitap getirelim. Dedi ki ben her kitabı okumam. Ama çok sert çıktı böyle. Dedim ki ya roman getireyim sana. Yok dedi ben roman okumam. Ben her kitabı okumam dedi ya. Dedim sen ne okuyorsan onu getireyim sen söyle. Durdu durdu böyle çekingen bir tarafa. Ben dedi Kur'an meali okuyorum dedi. Ya dedim abi onu getirir sorun değil ya. Sen söyle yeter ki dedim yani. Şimdi Hasan abi dedi de arabada kitap var. Varsa bir tane de abiye götürelim. Dün akşam ilginç yaşadığımız bir olayda titreyen bir çocuğu bulduk. Gerçekten çok ihtiyacı vardı. Sıcak çorbasını verdik vesaire. Yeni gördük onu. Ben ikinci kez gördüm. Arkadaşlar yeni gördüklerini ifade ettiler. Ya dedik neden buradasın? Çünkü konuşması diğerlerinden farklıydı. Çok akıllıca konuşuyor. Kendini çok iyi ifade ediyordu. Ama sürekli titriyor. Şunu söyledi. Dedi ki ben dedi askerim dedi. Beni izne çıkardılar dedi. Nasıl yani dedik. Ailem? Benim ailem yok. Zaten dedi, yurtta yetiştim dedi. Askerlik vaktim geldi. Beni askere aldılar. İzin de mecburiymiş dedi. Beni izne yolladılar. Çocuk Kadıköy'de şu an Akbank şehrinin önünde yatıyor. Onu da o dediğimiz tezgah dediğimiz abi var ya Kur'an meali okuyan ona gittik söyledik. Böyle böyle dedik. Fezli isminde bir kardeş gelecek. Aman ilgilenin. Yardımcı olun. Çok güzel bir tavırla ilgileneceğini söyledi. İnşallah o da oraya bugün gider. Gerçi Ayhan abi de niye bana getirmedin dedi. Ben müsaitim dedi bu sabah ama o an nakledememiştik. Kur'an evet. Miskin mi? Miskin dedikleri onlar değil mi? Evet miskin şöyle söyleyeyim. Bizim ilmihal kitaplarından miskin dediğin zaman fakirden bir hal olarak daha düşkün. Hani fakir dediğin zaman zekat verme ölçüsünde olmayan adam. Miskin dediğin zaman da günlük 3 öğünlük yemeğe olmayan adam gibi tarif edilir. Ama bu tanımı Kur'an'a vurduğun zaman doğru çıkmaz. Neden çıkmaz? Hani hatırlarsanız Neml suresinde bir alim kul kıssası var. Bir gemi parçalama olayı var ya, gemiyi ayıplama olayı. Kayığı var adamın, kayıkçılık yapıyor. O kayıkçılar, kayıkları olmasına rağmen miskin diye ifade edilir. Bu kayık sen miskinlerindi. Miskin, sekene sözcüğünden sakin, durağanlaşmış, durgunlaşmış dediğin zaman iş bulamamış, para kazanamıyor, işsiz demek. Yani Türkçesi işsiz adam demek. Sakinleşmiş, eli kolu bağlanmış, iş bulamıyor. Veyahut İslam da İslam kelimesi de oradan. Aynen. Oradan gelir zaten. Miskin sözcüğü öyle. Sükunete uğramış. Kimse demek, işsiz demek. Onun için şimdi tabii Kur'an'ın üzerinde durduğu en önemli sosyal olay biliyorsunuz önce iki tanedir. Nedir? İt'amül miskin, ikramül yetim. Yetimlerin kerimleştirilmesi. Yani yetim, anasız, babasız, kimsesiz çocukların analı babalı çocuk gibi büyütülmesi, yürütülmesi, okula okutulması, kalifiye bir eleman olarak topluma kazandırılması. Öbürü de işsizlerin iş sahibi olması. Bakın burada İt'amül miskin dediğim zaman bir özellik var. Erayetellezi, yani Maun suresi ezberinde olmayan var mı burada? Yok değil mi? Herkesin ezberinde. Orada nedir? Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinin yiyeceğidir. Miskin işsiz kendi ekmeğini yiyecek. Doyurma yok. İslam'da aç doyurma sadece Beled suresindeki gibi çamura batmış, yerde yatmış, hareketsiz hale gelmiş insanlara götürür doyurursun. Onun dışında ötekilerin hepsine işi vereceksin. Kazanacak az çok, kendi ekmeğini kendisi yiyecek. Yani balık yemeği değil, balık tutmayı. O Çin atasözündeki olduğu gibi. Onun için hep it'amül miskin. Tam Türkçe anlamı işsizlerin yiyeceklendirilmesi ve işçinin, işsizin, yoksulun kendi yiyeceğini yemesi. Hiç kimse bir başkasının yiyeceğini yemeyecek. İslam'ın neden demin bahsetmiştik? Çünkü bir yemek yedirdiğin zaman, değil mi? Hani köleleştirme faaliyeti başlamış oluyor. Demeye lüzum yok yani. Onun için hani miskinden geldik. Miskinler, Müslüman toplumunun miskinleri hep iş sahibi olacak, amele olacak, bir yapacak, sanatı varsa, ticareti varsa. Şimdi burada Resulullah'ın metodu hep uygulanması lazım. Şimdi biliyorsunuz Mekke'deki Müslümanlar hicrette mallarını, mülklerini, sermayelerini bıraktılar geldiler. Getiremediler. Getirmeye kalkanların elinden de sen burada kazandığın parayı oraya götüremezsin dediler. Yani sen Mekke'de zenginleştin, Mekke'nin parasını, Mekke'deki kazandığın parayı Medine'ye götüremezsin dediler. Müslümanlara vermediler. Bakara suresinde bu ayetleriyle işareti vardır bunun. O mübareklerde ne dedi? Ya azsın olsun. Ve tüccar herifler, tüccar o müminler var ya, böyle hani yalın ayakkabılarıyla, bir ceketleriyle oraya vardılar. Orada Resulullah duruma baktığı zaman Medine'de ticaretin, zenginliğin Yahudilerin kontrolünde olduğunu gördü ve Müslümanlara da işbirliği yapmalarını, güç birliği yapmaları, çarşıda, pazarda ticarete bulaşmalarını organize etti ve kısa süre içerisinde de 8-10 sene sonra da oradan yalın ayak gelen adamlar, orada seyyar satıcılıkla ticarete başlayan adamlar tüccarlaştılar, zenginleştiler. Yeri geldi, İslam'ın o seferlerine dediğim gibi 500 tane zırh aldılar, 1000 tane deve, 300 tane at verebilir duruma geldiler. Onun için Müslümanların yani öyle hani şey değil, iş vermesi, işe yapması. Ama şimdi bir taraftan da diyoruz hani ya şimdi burada ticaretle uğraşan arkadaşlar, ya ben işte kardeşime şöyle yaptım, bana şöyle maddi kattı, ben işte enişteme şunu yaptım, bana şöyle kazık attı, öteki ne yaptım, şöyle etti, böyle etti, adamı aldık geldik, iki sene çalıştırdık ettik, giderken maliyeye, sigortaya şikayet etti falan filan gibi, yarası olmayan da yok herhalde. Şimdi önce hani bütün bunları şey yaparken önce İslami ahlak. Önce İslami ahlak. Şimdi bu olursa Müslümanlarda her şey değişir, her şey gelişir. Önce bir de bunu geliştireceğiz. Evet Atlan, bir şey soracaksın herhalde. Ben burada aydınlandığım bir şeyde Bakara 183'te şeyi anlatırken işte oruç tutanın hani gücü yetenin infakını anlatırken evet. Hani miskin mi diye çevirdiniz diye baktım. Yok, değil. Yoksula diye çevirmişsiniz. Evet. Anlamak söylediğinizi destekler tabii. Şekilde. Başka bir şey sormak isterim ama eğer buyur. Müsaadeniz olursa. Estağfurullah ya. Zihar edenin kefaretinin 2 ay evet. borcu tercih ettiğini düşünelim. Hani 3 tane yol var da bir tanesi 2 ay oruç ya. 60 gün oruç tutan kişi eğer terki kelamı uygulamak zorundaysa söylediğiniz gibi. Evet. Allah'ın öngörüsü bence barışması, daha doğrusu affetme, yani kadınına kendisini affettirmesi. Ben öyle anlıyorum, öyle algılamak istiyorum zihardan ve ila etmekten maksadım. Evet. Konuşmadan nasıl şey yapacak, yani o kaynaşma, tekrar kaynaşma. Şimdi bak Atlancığım. Her oruçta terk-i kelam var mı yani? Var, mecbur var. Mecbur var. Siyam da olabilir. Çünkü herkes hayır, siyam. Hayır, savun sözünün içerisinde bu var yani. Bundan kaçamak yok yani şimdi. Ben bunu açık söylüyorum. Ya oruç tutmak zorunda değilsin. Yani tutuyorsan şayet adam gibi tutacaksın yani. Olay bu. Tutmuyorsan tutma kardeşim. İşe hile katma yani. Adam fıkıh kitaplarında Esavmu Fişer'i diye ibare koymuş. Kelamı zikretmemiş. Ya nerede şeriatta bu? Sahtekar diyorum. Nerede? Göster. Hangi ayetle kalktı bu madde diyorum. Anlatabildim mi? Bunu açık söylüyorum. Orada da uzun yazdım. Siyam yazımında da bu vardır. Şimdi bak kardeşim. Şimdi şöyle anlatayım önce. Adnan kardeşimiz iki tane fıkıh tabir kullandı. Birincisi zıhar. İkincisi ila. Bu Arapların o günkü şeyde hani o zalim adamların diyeyim eşlerine zulmetmenin yollarından ikisi. Şimdi durup dururken zıhar demek sırtlaşma demek. Türkçesi şu, senin sırtın benim anamın sırtı gibi dermiş o günkü şeyde. Bugün bizim Türkiye'de bu nedir biliyor musun? Kavga edip şey yaparken anama uğradım olsun derler ya. Ona döner. Bu bunun aynısıdır. Böyle dediği zaman bu orada bunu ağzından kaçırdı. Ya ben zıhar yaptım, anama benzettim, hanım gitti. Çoruğu var, çocuğu var, ne yiyecek, ne içecek. O günkü bir de ekonomik şartları, sosyal şartları getirdiğin zaman bu kadının gideceği yer 2 ay sonra bir fuhuş yuvasıdır. Ya da mezardır yani. Ve özellikle adamlar belirli şeylerden mallı mülklü hanımlar da var. Onlara bunu yapar, malını mülkünü elinden alır. Kısacası hanımlara zulmetmenin yollarından ikisi bu. O ila yeminle şey olarak bu. Şimdi bu zıharda bunu boşanma olarak kullanıyorlardı ya. Cenab-ı Hak bu boşanma değildir dedi. Bakın eski hukuku ortadan kaldırdı. Zıhar yapan adam, bu suçu işleyen adam müttetabi aynıdır ayette. Arka arkaya arasını kesmeden 60 gün oruç tutacaktır der. Olay bu. Şimdi bakın İslam dininde biz kefaret diye tabir ettiğimiz şey ceza demek değildir. Cenab-ı Hak cinayette, yemin bozmakta, şurada, burada insanla orucu önerir. Bu adama oruç tutturun der. Neden? Bu oruç olsun der. İslam'da hiçbir cezada bu adamı 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene hapse attın diye bir şey yoktur. İslam'da hapis cezası yoktur. Adam cinayet işlemiş veyahut da yemin bozmuş, zahar etmiş, buna oruç tutturur. Bakın, şimdi şeye geleceğiz. Orucu bize Cenab-ı Hak farz ederken gerekçesini لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ der. Yani Allah'ın koruması altına girerseniz, girmeniz için, diğer bir tabirle aklınızı başınıza alabilmeniz için bu oruç size farzdır. Akıllanmanız içindir. Bakın kardeşim, şimdi bu Arabı, zihar yapmış bir adamı, 6 ay yemeden içmeden kesersen, konuşmadan kesersen, bu adam yemiyorsa, içmiyorsa, anlatabildim mi? Konuşmuyorsa ne halt eder? Ne halt eder bu? Tefekkür eder. Düşünür arkadaş, bu adam düşünür, düşünür. Ya. Tamam mı? İçine döner, benliğine döner. Düşünmeye başlar, tefekkür eder, kendisini sorgulamaya başlar. Yeminini bozan da böyle yapar, zihar yapan da bunu yapar. Cinayet işlemiş bir adam, anladın mı? Fidye şey yaparken onu yapamıyor. Ama düşünmeye şey yaptığı zaman, vicdanıyla baş başa kaldığı zaman, düşünmeye şey yaptığı zaman bunun aklı başına gelir. Bu bir şey değil. Bu olay aklını başına getirtmek için bu böyledir. Nasıl yani uygulanabilir mi? Adam nasıl iş yapıyorsa, ticaret yapıyor bu adam. Örneğin 2 ay boyunca ne yapacak? Dükkanı kapatacak. Batıracak mı? Dükkanını kardeşim. Batacak onun kardeşim. Dükkanı. Aklını başına alacak. Orada ne yapacak? İşini, gücünü şey yapacak. Ha illaki bir de şu var. Yine beni bir hatıraya şey yapacaksın. Bundan 5 sene evvel bir delikanlı geldi. Böyle atletik yapılı falan filan. Abi dedi benim bir işim var dedi. Bunu anca sen yapar mısın falan dedi. Ama dedi benim işim dedi cuma gün saat 3'te geliyor. 5'e kadar bitmesi lazım dedi. Gittiğim yerlerde dedi bu işi dedi ta pazartesi salıya dedi bırakıyorlar dedi. Ama dedi öğrendiğime göre bu işi dedi sen yaptırıverir misin dedi. Hatırlı adamların var yapılırmış dedi. Niye dedim böyle acele ediyorsun ki dedim. Şimdi anlatacağım olaya iyi dikkat edin. Dedi ki Ben dedi Amerika'da duruyorum dedi. Ben Amerika'ya pazartesiye varacağım da ben varınca kardeşim hapishaneye gidecek, hapis yatacak. Ben oraya varmazsam kardeşim hapishaneye gidemiyor dedi. Şaşırdım tabii. Ve olayı çözdük, öğrendik. Bunlar iki kardeş, Nevşehirli. Oraya gitmişler. Orada kasabanın bir tanesinde petrol istasyonu işletirlermiş. Bu petrol istasyonunda kardeşinin bir tanesi motor kullanmış, hızlı kullanmış, hız sınırını aşmış ve 3 ay hapis cezası almış. Bunun hapis yatması gerekiyormuş. Ama bunlar iki ortak, birisi Türkiye'de olduğu için suçlu da orada. Milletin gözünün önünde, polisin gözünün önünde. Fakat petrol istasyonu kapanmasın diye diğer ortağının oraya gelmesini bekliyorlarmış. Onu buradan hani alıp gidelim de hemen hapse götürelim. Kendisi de gitse şey yapmıyorlar, orayı kim işletecek diye. İş kaybı olacak, vergi kaybı olacak diye. Onun için ben oraya varacağım da diyor. Ben işi teslim alacağım, kardeşimi de diyor cezaevine götürecekler diyor. Şimdi bu dediğin şeyler, İslami sistemi oluşturduğun zaman, anlatabilir miyim? O iş yeri kapanmaz. Ona kayyum atanır. Anlatabildim mi? Ama oranın geliri de kayyum atandığı zaman ona verilmez. Nasıl olsa benim işim görülüyordu, dedirtilmez yani. Devlet onun çözümünü de kendisi üretir. Yani olaya baktığın zaman, İslami şeylere baktığın zaman yani ondan çok hükümler getirebilirsin. Yani olayı sadece böyle yüzeysel fotoğraf çeker gibi görmeyin yani. Onun başka boyutlarıyla da ele alırsınız. Oraya kayyum adanır, işi varsa, gücü varsa. Kendi kendine de mi konuşamaz? He? Kendi kendine de mi konuşamaz? Bak şimdi bazı kendi kendine. Bazı insanlar öyledir. O şey değil, o konuşma değil. Konuşma dediğin zaman karşılıklı. İşleştik var. İşleştik, tabii öyle. Tabii. O oraya girmez. Onu kendisi istediği gibi şey yapar. Çünkü ama yani, düşünün. Önemli olan düşünün. Kur, bazen şimdi de. Ben bunu hani geçen gün bir iki televizyon programında anlattıydım oruçla ilgili de. Dün de Candan Bey yine hatırlattı hani. Bu şeye ait bir, Konfüçyüs'e ait bir anekdot da yani insanın akıllı olduğunu neyle ölçersiniz demişler de konuşmasıyla nasıl? Ne kadar az konuşursa o kadar çok akıllı olur. Yani ters orantılı bir olay demişler. Ya demişler hiç konuşmazsa aklını nasıl ölçeceğiz falan. Demiş ki dünyaya o kadar akıllı adam gelmedi demiş yani. Değil mi? Şimdi bir de şu var. Yani bir insan ya konuşur ya düşünür. Bizim kendi şeyimizde Beyşehir'de bir böyle hani seçim zamanı öldü gitti Allah rahmet eylesin yani yine de bir İçişleri Bakanı vardı Konya'da Faruk Sükan. O bizim ilçede bir krom madeniyle ilgili konu oluyor. Nutuk çekiyor partinin nutku. Bizim şimdi şu an Beyşehir'de bir avukat arkadaşımız var. O daha üniversitede öğrenci o zaman için. İşte Sayın Bakanım diyor işte bizim bu krom madeniyle ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Şöyle dedim görmüyor musun lan diyor nutuk çekiyoruz düşünme sırası mı yani? Evet. Bu da demek oluyor ki bir insan konuşurken düşünemiyor yani. Bu psikolojik olarak da öyle. Evet. Onun için hep orucun hikmeti insanı düşünmeye sevk etme. Bak düşün, düşün işte insan ne kadar çok düşünürse kendiyle ilgili, bugünüyle, geçmişiyle ilgili düşünmesen zaten geçmişi hataları yani ibret alma, tecrübelerden istifade etme imkanın olmuyor zaten. Onun için şey hani normal yaşıyor. Şimdi yani olayı orucu öyle bir hale getirdi ki Allah milletin aç kalmasını istiyor. Yani bu da şeycilerin işine, perhizcilerin yani sanki Allah diyetisyen oldu. Böyle bir olay. Düşünme. Fakat insanların konuşması aynı zamanda böyle deşarj olması ve terapi olmaz yani psikolojik. O ayrı bir şey canım. O ayrı bir şey. O zaten konuşması gerektiği şey. Zaten orucun Cenab-ı Hakk'ın önerdiği şeyler süreli şeyler. Ben genel manada. Hayır yok yok onun değil bak. Süreli bir şeyler. Ya bunu şöyle kendiniz şey yapın ya. Bizim şu anda en fazla en rahat düşündüğümüz süre ne kadar? ve neresi noktasına gelince bak. Şimdi biz şu anda insanlar olarak çok az süreli düşünüyoruz. Birincisi, en iyi sağlıklı düşündüğümüz yer tuvalettir bakın. İki, yatağa yatıp yorganı üstümüze çektiğimiz uyuncaya kadar ki o kısa süre var ya, o ne kadar eder? O. Onun dışında bir de namaz kılarken ki sükunet var ya, her ne kadar yatar kakar gözüksek falan filan da işte alacak verecek iş planlama vesaire falan gibi bir de onlar vardır. Şimdi bunlar başka şeylerdir. Ama esas kendimize de yani günlük yarım saatlik bir saatlik yani bir tefekkür şeyi ayarlamamız lazım. Şimdi şöyle işte bunu dememize lüzum yok. Teknik olarak icatlar, buluşlar vesaireler falan hani böyle gelişmeler hep düşünmeyle, düşünerek yapılıyor. Yeri gelmiş onlar, kurumlaştırmışlar, herkesi düşündürtürüyorlar yani senin işin. Bir şey veriyorlar, eline iki kalem bir hani denklem veriyorlar. Hadi git iki gün düşün, üç ay düşün, bir ay, altı ay düşün, bir sene düşün diye yani hep düşünceye şey yapıyorlar. Şey de var Hakkı Bey, psikoterapi diye bir şey de var. O kamunun, İslami Devlet'in kamu teşkilatı da şöyle teşkilatlanabilir. Böyle bir psikologlar tahsis eder, aile psikologları. Aileler sorun yaşadıkları zaman bu ve buna benzer o psikolog yöntemiyle aileler arasındaki sorunlar giderilir. Dolayısıyla burada terk kelam şey oluyor. Psikoterapiye de ha, şimdi tabii ki girer. Bak şimdi İslam'ın en büyük şeyi ehliyet meselesi. Yani ailevi meseleler dedin ya, İslam'da ailevi meselelerin çözümü hakemledir. Mesela şeyi okuyun, Nisa 35'i okuyun. Yani karı koca arasındaki ihtilaflar hep bilir ki hep hakeme gider. Ve şöyle bir şey var. Mesela yetimlerin mallarının kendisine iadesi şeyiyle, mesela Nisa 6'yı okuyacak olursanız, yetimin malı ne zaman kendisine iade edilmeli? Kaygımdan alınmalı, vasiden alınmalı dediğin zaman işte onu bilir kişiye havale edeceksin. Araştıracaksın, gözlem altına alacaksın. Bilir kişilerin, gözlemcilerin raporları doğrultusunda malını idare edebilir, iki ayakta durabilir gibi rapor geldiği zaman vereceksin. Yani şimdi şöyle arz edeyim. Ben hani yayınlanacak belki önümüzdeki hafta falan hikmet kavramını televizyonda da işledim. Cenab-ı Hak Kur'an'da hikmeti kendi koyduğu yasaları hikmeti baliga diye ifade eder. Hikmeti baliga en üst düzeydeki yasadır. En üst düzeydeki yasa. Bu ne demek? İnsanın yapamayacağı ölçüde ileri derecede bir yasa. Onun için hakikaten İslam'ın koyduğu şeyleri yasalara bakacak olursak yani o psikologların, pedagogların, sosyologların veyahut da kanun yaptığı kanunlar İslam'ın koyduğu esaslar çerçevesinde hani şey kalır, bebek kalır yani. Onun için İslam'ın çok boyutu var da biz İslam'ın hükümlerini yani bu hikmeti baliğaları işte imama, müezzine, bir iki hocaya kadar indirdik geldik de onunla yani. Yani zaafımız oradan geliyor. Ya dinle ilgili bir şeyi hocadan bekliyoruz. Ne münasebet ya işte onun dinde hukukçusu var, pedagogu var, sosyoloğu var, dediğim gibi tecrübeli siyasetçiler var. Hep onlardan öğreneceğimiz şeyler. Yani ama tutuyoruz, hocadan bekliyoruz biz bunu. İşte yanlış olan o oluyor. Yani kitabın herkesin kitabı olduğunu şey yapıp herkesten şey yaparsa farklı olur. Hani şöyle arz edeyim ben size, bir olay anlatayım. Şeyde var bu olay. Hani bizim internet sitelerindeki yazan bir şey. Müteşabih ayetlerin teviliyle ilgili bana birisi bir şey sordu. Doktorun bir tanesi. Orada var adı. Diyor ki, işte müteşabihi sadece Allah mı bilir falan filan. Ben de dedim ki, müteşabihine göre kullarının uzman olanları da bilir dedim. Bir örnek verdim. Dedim ki mesela sana dedim şimdi Kur'an'dan bir müteşabih ayet veriyorum. İşte Bakara suresinde işte hani eşlerin ay hali olduğu zaman cima edilmemesinin noktasını emreden ayette eza vardır diyor. Dedim ki eza sözcüğü müteşabihtir. Yani eczayı tek bir madde olarak değil, 3 madde, 5 madde, 10 madde neyse böyle çoğaltma imkanımız var dedim. Bunun hangisini ön plana alacağımızı dedim. Bir doktor olarak ben senden öğrenmem gerekiyor dedim. Doktora yazdım. Bak şu olabilir, bu olabilir, şu olabilir, bu. Bana kalırsa bunun hepsi olabilir. Ama uzmanı sensin. Bunun bir tanesini bana bildir. O da bir tanesini tercih etti. Enfeksiyon riski dedi. O da onun tercihini bana yazdı. Bu şeyde var, bizim sitelerde var. Hı hı. Şimdi aç kardeşim şeye, hani imama sorsam bunu, buradaki eziyet ne dediğin zaman bunu bilmez. Gelenekteki o. Bilmez ya, bunu bilmez yani. Onu şey de, bunu oradan öğreneceğiz. Şimdi yine bir olay anlatacağım. Şimdi Ahzab suresinde biliyorsunuz Resulullah'ın çevresine, aile yakınlarına bir emir var. Ehl-i Beyt'e, siz başkası gibi değilsiniz. Siz suç işlerseniz size başkasına verilen cezanın iki katı verilir diye. Ayet var. Ben bunu düşünürdüm ya, bunların şeyi nedir diye. Bir yol bulamadım. Bir hakim abiye gittim, bunu sordum. Dedim ki böyle böyle bir ayet verdim. Gülüverdi adam. Tabii iki kat verilecek dedi. Onun temsil yetkisi vardır dedi. Bakın dedi, bir de örnek verdi. Bir vatandaş dedi, hırsızlık yaparsa 6 ay hapis yatar. Misal. Bir polis, polis üniformasıyla hırsızlık yaparsa dedi, iki katı, en az 3 katı dedi, ona ceza verilir dedi. Onun bir devleti temsil yetkisi var dedi. Temsil yetkisi daima böyledir dedi. Bir vatandaş olarak, kişi olarak ceza alır. Bir de devleti, yani şeyi temsili kötüye kullandığının cezası verilir ona dedi. Buyur. Ben de bunu bir hakim abiden öğrendim. O ana kadar da onun neden burada ona iki kat verildiğini bilmiyordum. Yani diyeceğim şey şu, bu ayetleri, yani bu tip ayetleri hep ehillerine götüreceğiz. Tıpla ilgili bir şeyse ondan öğreneceğiz. Mühendisle ilgili bir ayetse ondan öğreneceğiz. Bakın şimdi şey var, hani biz mesela burada da göreceksin bir dipnotta, mesela Fussulet 52-53 şeyinde hani tekvini ayetler dediğimiz bir konu var. Cenab-ı Hak orada diyor ki, biz Kur'an'ın hak kitap olduğunu öğreteceği kadar afak ve enfüsteki ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Yani biyolojik, fizyolojik ayetlerle kainattan, astronomide mesela ayetler, mucizeler göstermek suretiyle Kur'an'ın hak kitap olduğunu Cenab-ı Hak bize ispat edecekmiş. Etmekteymiş. Orada bak tekvini, mucizeleri bir saydım orada. Bugüne göre şöyle dedi. Bir de bugüne göre dedim. 50'ye yakın fizikten, kimyadan, biyolojiden, astronomiden orada mucizeler var. Şimdi bunu biz nereden öğrendik? Yani o 50 tane mucizeyi biz nereden öğrendik? Şimdi biz kasalıyoruz. Ya bizim Kur'an'da var bu diyoruz. Halbuki onu da ilk bu hani Adnan Oktar'la Caner Taslaman sağ olsunlar, İngiltere'deki bir papaz grubu var, bir kilisenin papazları, bunu tekvini ayetleri onlar belirlemiş, bulmuşlar. Onlar da o eserlerden, hani Caner'in bir şeyi var, Tükenmeyen Mucize Kur'an diye, biliyor musunuz o kitabını? Onun arkasına bir bakın, oralarda hep yabancılardan alma. İçerisinde hiçbir Müslüman imzası yok. Yani kısacası mühendisinden alacağız, doktorundan alacağız. O ayetlerin sırrını onlardan öğreneceğiz. Hocam, bu biraz şu an için ihtiyaca binaen böyle bir yöntem elbette ki icap ediyor da biraz taşıma suyunda değirmen döndürmeye benzemiyor. Yani aslında maalesef doktorun Kur'an'a vukuf niyeti ya da uzmanlığına ihtiyaç hissettiğimiz her kim ise onun Kur'an'a vukuf niyeti değil. Şimdi işte dediğimiz o yani. Bir eklemleme ihtiyacı hissediyoruz. Maalesef. Kur'an'a ana hukukiyeti olan biriyle de seküler bir bilim mütehassısını illaki bir maalesef o duruma gelmişiz kardeşim. Maalesef işte o kadar hale gelmişiz ki. Bak şimdi tersi bir şey söyleyeyim. Yıllardır hani halk arasındaki deli denen adamlara ne hastası denir? Başka ne hastası denir? Ruh hastası. Mecnun'a ne denir yani? Böyle halk arasında ne hastası denir? Ruh hastası denir ya böyle gel değil mi? Bak şimdi hastalıkları hastanesi. Bak şimdi Allah razı olsun. Bak şimdi. Şimdi bak sana cevap veriyorum şimdi. Deminki sorun var ya. Ben televizyonda imanlı bir doktordan Allah rahmet eylesin Ayhan Songar hocadan kendi ağzından ruh hastalığı diye bir hastalık yoktur. Ruh hastalanmaz. Akıl hastalığı, akıl hastası dedi. İşte kim dedi bunu? Kimden öğrendik? İlim adamı değil. Bak salt ilim adamı değil. İmanlı, Kur'an'ı tanıyan bir ilim adamından. Ben ilk defa ondan duydum. İmanlı. Ve onun için de bunu öğrendikten sonra kesinlikle ben hiçbir zaman ruh hastası, ruh hastalığı falan filan bunu kullanmadım. Ama ondan öğrendim. İmanla bütünleşmişler. Tabii imanla bütünleşmiş bir adamdan bunu duydum öğrendim. Sana örnek bu. Gönül hep böylesini istiyor yani. İnşallah. Bu anlamda sevgili nasip etsin. Yani İnşallah. Hakkı Bey İzmir'de periyodik olarak grant çalışması, ders vesaire yapıyor musunuz öyle bir şey? Yapılamıyor. Şimdi yani yapılıyor da. Arkadaş. Benim sayın şef şunu alıver ya. Yer kaplaması. Şunu da rica edeyim. Şimdi haftalık bir 6 kişilik bir grup var. Onlarla sürekli aksatmıyoruz. Hani sizin buraları bilmiyoruz da İzmir'de 4 kişi bir araya gelir. 4 gün çalışır. 5. gün 4'e bölünür. Kur'an çalışması yapan arkadaşlara ve bizlere nasıl bir yöntem tavsiye ediyorsunuz? Nasıl bir program uygulayalım? Şimdi bak kardeşim, bunu her zaman İstanbul'da da söylediğim şey şu. Bir defa Kur'an çalışırken kendimize ait bilgileri, yani subjektif olanlarını bir kenara koyup ondan sonra yanaşacağız. Ve bir, Kur'an çalışırken ikinci bir husus, kesinlikle biz Kur'an'ın orijinalinden çalışmayıp hep mealden olduğundan dolayı bir meal değil, iki meal değil, en azından 5 tane meali de önümüze bir koyalım. Onu da dikkate alalım. Hepsi birbiriyle örtüşüyorsa iyidir diyelim. Bir farklılık varsa o farklılığın arkasına düşelim. Yani bunu da öyle yapalım. Bu çalışma yönteminde hocam, affedersin. Pratiğini gördüğüm için ekleyeceğim. Bahsettiğiniz gibi yapıyor. Çok da verimli oluyor. Tebyinül beyanla son noktayı koymak daha da güzel oluyor. Allah razı olsun. Şimdi bu izleyeceğimiz yöntemde doğru başlangıç nüzul sırası mıdır? Şimdi nüzul sırası yapmazsanız anlayamazsınız kardeşim. Çünkü her şeyi anlarsınız. Hani konu çalışırsanız ayrı. Yani konu çalışıyorsanız, yani bugün diyelim ki oruç çalışalım deyip oruç şey yapıyorsanız, ertesi gün nikah çalışalım diyorsanız o önemli değil. Yani onun ayetlerini getirin. Ama konu çalışmayıp da yani meal Kur'an bütünlüğü üzerinden geçmeye çalışırsanız nüzul şeyi şart. Değilse Bunu tutturamazsınız. Kopukluk olur. Yani anlamazsınız. Yani şimdi şöyle anlatayım ben size. Biraz ara verin de ben ya da çorbaları bitirin, kaşık sesleri kesilsin, öyle anlatayım bu anlatacağım olayı. Bir kez sözün sırasına göre okumakta fayda var. O İngilizce okumak için. Sözün sıralarında da farklılıklar var ama haklı değil mi? Yani herkes aynı değil. Fatiha'yı alıp da geçsin içine sokmayan da var. Onu daha yeni öğrenecekler. O ilk, onu ben İzmir İlahiyat'ta bir sohbetimde hani onu şey yaptım, o konuyu çalışacak arkadaşlar. Herkes o Kadrallah mı? O onun sırasından alıyor. Tamam işte o, tamam da şöyle bir şey var. Şimdi bunun daha net inşallah ileriye dönük, yani şu anda mevcut sureler var ya, ona göre ki düzenleme eldeki kayıt böyle fakat mesela bir Alak suresinin içerisinde 3 tane necim var. Birinci 5 ayet. Tamam ilk gelen ama ikinci, üçüncü necimler peygamberliğin 6. 7. senesinde gelmiş ayetler. Allah'a koymuş. Bak şimdi ama orada onların şeyiyle ilgili de ben belirli tezlerimi verdim. İzmir İlahiyat'ta Ömer Dumlu Hoca var. Şu anda dekan İlahiyat Fakültesi'nde. Bir de Rıza Savaş Hoca var. İslam tarihi profesörü. Onlar bu konularla ilgili, yani şu anlattığım bölümlerle ilgili benim de ricam üzerine bir çalışmaya başladılar. Yani bu necimleri, bak ben necimleri hazırladım ama bu necimler bunların devamı değil. 6. 7. sırada şu falan filan. Bunları da şey yapın diye. Onların, yani Rıza Savaş Hoca ile Ömer Dumlu Hoca'nın inşallah 3-5 sene içerisinde bu konularla ilgili güzel bir çalışması çıkacak yani. İnşallah. Yani bu isimleri şey yapın. Sizin faydalandığınız kaynak hangi? Bizim bu şeyin herkesin kullandığı, başta Dervezen'in hazırlanmış bir şey var yani. Bu hazır. Biz onu biz kendimiz şey yapmadık. Tarihin verilere dayanarak çok. O haberlere dayalı. Tarihi verilere göre değil. Ömer Dumlu. Böyle tarihi şeylere göre uyum şeyi yok. İnşallah o da yapılır. Çalışmaya başladık. Yani ben burada tarihi sözlüğündeki geçmişte çalışan konuda ilgili acilen araştırmalarından da faydalanır. Ya onu tarihçiler yapıyor zaten. Yapıyor da uyum sağlayacak. Allah'ım bütün. Şimdi mesela şeyi ele alın. İlk sure, Alak suresinin son şeyini yapacak olursan ona itaat etme. Ben onu şöyle yapacağım, onu zebanilere şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan gibicesine tehdit şeyi var. Bu ne zaman? Peygamberimizin dövülmeye kalktığı zaman, peygamberimize hakaret edilmeye kalktığı zaman inmiş bir şey. Bu da peygamberimizin ta peygamberliğinin 6. 7. senelerinde olan bir olay. Ama ilk surede. Bu normal bu tarihi olayla peygamberin hani o muhasara tecrid edilip kenara çekilip toplumla irtibatının kesilmeye taşlandığı, dövülmeye kakıldığı zaman şeyler var ya o zamanlara ait. Bunu onlar tarihi olaylarla onu irtibatlandırmak suretiyle ona yer bulacaklar. Bu ayetler şu olaylar neticesiyle inmiş olmalıdır diye. Peygamberin hayatı konusunda alayım abi. En şey isabetli kaynak olarak hem tarihi hem Kur'an'ı anlamda ne okuyabiliriz peygamberin hayatı? Kur'an'ı okuyabiliriz. Şimdi hatta nübüvvet öncesi de dahil olmak üzere. Bak nübüvvet öncesiyle ilgili bir şey bilemezsin. Bulman mümkün değil. Rivayet bilemezsin de. Neticede hepsi rivayette dayanacak da. Evet. Yani başka şey. Ya tarihin kaynağı rivayet zaten. Şey vardı hocam, Güven Çavuş hocamızın kitabı vardı. Yani yanlış hatırladım. Kur'an'daki peygamber yeter. Bizim hayatımızda yer alması gereken peygamber Kur'an'daki anlatılan. Kur'an'daki peygamber yeter bize. Merak ya olur o da. İşte bu şeyi sağlayacak. Az önceki sorulan soru. Nüzul sırasının isabet şeyi nedir yüzdesi? Yani doğruluk yüzdesi nedir nüzul sırasının? İşte Hakkıb ediyor ki bugün güya işte dizilen nüzul sırasına göre dizilen sureler içinde Allah'ın içinde 600 sene gelmiş olan ayet var diyor. Demek ki yanlışlık var burada apaçık. Yanlış. Yanlış tertip edilmiş. Yani akla dairi mantıka da dairi. Şimdi şöyle bunu sabredip sabırlı olacaksınız. Bakın şimdi 1400 sene Kur'an'la ilgili, Musaf'la ilgili adam gibi bir çalışma yapılmadıydı. Bu çalışmalar başladı. Buyur alırız bizi. Onun için bu yavaş yavaş. Benim çok merak ettiğim bir husus. Sen din nedir, iman nedir bilmezdin. Dalalet içindeydin. Evet. Neyi kastediyorsun tam olarak? Tamam. Biliyor musun? Bugünkü iş, evet biliyoruz. İslam dinindeki, bak ben bunu hep söylüyorum, televizyonda da söylüyorum. Peygamber din iman bilmez biriyken Müslümanlarla birlikte gelen ayetler doğrultusunda Müslümanlarla bir paralel olarak o da öğrendi. Onu bileceğiz. Şimdi. Yani müşrik miydi? Olabilirdi. Olabilirdi. Olabilirdi. İçimizden birini tamam, seçti. Tamam. Olabilirdi. Bizi ilgilendirmiyor. Anlatabildim mi? Ama şimdi evet. Duha suresinde Bevecedeki dâllen feheda diyor. Dâllen Türkçesi tamamen sapığın teki demek. Cinsel sapık değil de. Hayır değil. Hidayetin karşılığı olan. Sen hak yolda olmayan biriydin demek. Evet. Anladın mı? Neydi? Değil mi? Bizi de ilgilendirmiyor. Ve Sebe suresinde eğer ben sapmışsam kendime hidayet bulduysam Kur'an sayesindedir dedirttiriliyor. Anladın mı? Biz şimdi İslam'da tecessüs yoktur. Biliyorsunuz Hucurat Suresi fela tecessüsü. Casusluk etmeyin. Geçmişinde neydi? Şu yoktu, buydu. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi bileceğimiz peygamberimiz Kur'an inmezden evvel peygamberimiz nasıldı? Demin ki dediğin ayetler var. Şey söyle. Kalem suresinin ilk ayetleri var. Peygamberin efsaneleşmiş bir adam olduğu, akıllı bir adam olduğu, zengin bir adam olduğu, yüce ahlaka sahip olduğu bir adam. Bitti. Bize yeter bu. Bizi bu yeter. Bunu bak mesela şimdi Davut Bey hissesin çıkmıyor. Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha bak bir dakika. Ha bak şimdi. Geçen de Davut Bey'le telefonla görüştük. Ben ona kök malzemeleri verdim. Mehmet Azimli okudu mu hocam? He? Azimli'yle görüştüm. Hayır, telefonu da vereyim. Mehmet Azimli'yle görüş falan. Hani gelir. Evet. Ha. Onları o araları vurdu. Sen onlar yetiyor. Tecessüse gerek yok. Şimdi bizdeki arkadaşlar meseleyi, bilgiyi, metni köpürteceğiz diye yalana yanlışa havaya giriyorlar. Aynı romancılara dönüyorlar yani. Gerek yok. Öyle bir kitap yok hocam. Gerek yok ama. Böyle net anlatan bir kitap yok. Zaten bu da ihtiyaçlı. Ama yani şimdi bak bir şey var. Ben sana iki kitap daha söyleyeyim burada. İzzettin Dervezen'in var. Üç cilt halinde. Onu bir al. Bir de vatandaş var, Celalettin vatandaş var. Onu söyledim. O da öz, onu şey yapayım. Bir de Muhammed Hamidullah Hoca'nın da İslam Peygamberi diye bir kitabı daha var. Evet. Ben hocam şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu toplumun ilk insanlar bir dine girecekler, bir şeyler yapacaklar, öğrenecekler. Sizin demin anlattıkların mesela birazcık bir şeyler duyanla anlatılanla alakalı. Hiç peygamberi vereceksiniz ama peygamberi bir başlıyor peygambere. Bunu öğrenirse zaten başka bir peygamber öğreniyor. Ortada bir problem onu var. Onu geçir. Bir peygamber anlatılacak ki Kur'an'la bağdaşacak bir peygamber anlatılması tamam. Gerekiyor. Yoksa ha, işte, felaket geliyor. Tamam. İşte ben bunu bir televizyon programında da anlattığım bir olay vardı. Yahudi birine sordum. Yani bir konferansta. Dedim sen bizim peygamberimize inanıyor musun? İnanmıyorum dedim. Niye? Böyle pek bir özelliği olan bir kişi değil dedi yani. Yahudi mi? Yanlış bilgiler almış. Yahudi mi? Yanlış bilgiler almış. Adam Yahudi değil ya. Doğru anlamış o zaman. Bizim çocukluğuna... İşte ben... Sonra ahirete inanıyor musun? İnanıyorum dedi. Bitti. Allah'a inanıyorum dedi. Bitti. Kur'an'a inanıyor musun? İnanmıyorum dedi. Niye? Onun da bir özelliğini görmedim dedi. Televizyonda söyledim. Sen yakıyı kurtardın, ben hapı yuttum dedim. Yani. Aynı bu ifadeyi söyledim. Aynı doğru neden? Adam gibi tanıtamadık ki yani. Evet. Kur'an'ın mesajı neydi? Allah'a inanmak ve ahiret. Böyle bir şey anlatılmıyor. Yani verilen bir şeyler var. Maalesef. Bunlardan yetişen adam, bir adam, bir hocam. Hocam. Ama o inanç adamın hayatını düzenlemesi lazım. Yıllarca bunun içindeyim ben. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ben 7 yaşından sonra mı verileceğim peygamber konu? Ne kadar sıkıntı var aşağıda. Hele halk arasında. Yani belki yukarıdakiler bir şey var. Aşağıdaki halk. Peygamber anlatacaksın. Anlat ona bakayım peygamberi. Hadi bakayım. Kitapta da anlatsak anlat bakayım. Başka kitap vermiyorum artık. Selamını versen. Nasıl söyleyeceğim ki bu yok bak. Evet. Şuraya bak bu yok diyecek. Bir sürü iş var yani işin içerisinde. Ya işte, işte bunu dediğim gibi yani her şeyi bir anda beklemeyelim. Şimdi bizim uzun bir maraton. Anadolu'da kakı kalkmak diye bir tabir var. Bilen var mı bunu? Kakı kalkmak. Değil. Kakı kalkmak tabiri bizim Konya yöresinde bir insanın eksiğini, gediğini yüzüne vurmak demek. Geçmişinden, geleceğinden, anasından, babasından bir eksik bulup başına kalkmak. Başına kalkmanın bir şeyi yani. Başa kalkmak. Başa kalkmak. Şimdi İki kadın kavga ediyorlarmış. Şimdi Davut Bey bu sana gelecek biraz özel olacak. Biri, bayan, kavga eden bayanın bir tanesinin kocasının gözünün bir tanesi körmüş. Kadınlar tabii eksik gedik yüze vuruyorlar ya. Onun sus demiş. Sen kör adamın karısı demiş. Sana laf düşmez. Sen konuşma demiş. Senin kocanın gözünün birisi kör demiş. Kadın da demiş ki ya olursa olsun demiş babamın evindeyken o kadarı da yoktu ya demiş. Şimdi Davut Bey geçen sene evvelki sene 10 sene evvel 20 sene evvel bu kadar yoktu. Evet. Onu arzularım bir toplum var. Dini arzımda o her zaman vardı. O her zaman var. Her şartta. O her zaman olacak. Onun en şiddetlisini Resulullah yaşadı. Bizimkiler hava civa yani. Kur'an'ın da böyle vahiy vahiy gelmesinin sebebi bu olabilir mi? Ya bir anda gelmedi de yedire yedire topluma. Sindire sindire. O zaman hadi o zaman elinde meal vardı. Furkan 32-33 oku bakalım hadi. Sabır bırak. Okuyver hadi kalk ayağa tut oku. Alır, şey al hadi. Şimdi o gün din mesela peygamberin söylemiş olduğu şeyleri alıyor ve ona okuyor toplum. Bugün biz peygamberi okuduğumuzu zannediyoruz, peygamberi okuyoruz. Yani çok enteresan nokta var o mantık. Yani tamam işte, daha... onu da fark ettireceğiz kardeşim. Ha, önemli olan fark yani. Ettireceğiz. Şimdi adam bir konu oluyor, bir ayet okuyor, pardon, ayetten bir bölüm okuyor. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor diyor, nezaketle, kibarlık falan filan. Ben sakin diyorum. Kur'an'da öyle bir ayet yok diyor. Siyah ve sivakı pas geçiyor. He, ortadan yakalıyor. Kur'an'da öyle bir ayet yok diyor. Yok baba. Yok diyor öyle bir şey. Yok. İşte var falan oku bakayım diyorum. Bu defa ayetin başından başlıyor. Ne oldu dedim. Ne çıktı karşımıza? Burası ne oldu? Demin dediğin yerde var mıydı bu? Ayet dediğin zaman bütününü okuyacaksın. Kur'an'ı anlamak için Necm'in tamamını okuyacaksın. Bir konuya sadece bir ayette değil. O konuyla ilgili Necm neyse onu okuyacaksın. Bir özellikle bu Kur'an'ı anlaman. Öteki türlü bir bakarsın üstteki Necm bitmiştir. Orada diyelim ki neden köfteden bahseder. Alttaki Necm'de de turşu yapımından bahseder yani. Karıştırırsan köfteyle turşuyu aynı şeyde okuyucu olursan. Murut süresinde de öyle diyorsun. Tabii tabii. Tabii. Ayeti birer karıştırır gidersin yani. Necim Necim ayrıca. Anlam bütünlüğü için. Okuyayım mı? Şimdi konu neydi? Önce sen soruyu bir yönettiğin soruyu. Bana yönettiğin soruyu arkadaşlara duyur. Tazele. Sindire sindire. Ayetlerin işte. Ama duysunlar. Kalk da kalk da kalk ya. Hep benim yoracaksın. Parça parça. Deli anladım şimdi. Yani ayetlerin necim necim, yani vahiy vahiy peygambere niye geldi? Ne edilmesi, nuzul edilmesi. Yani inmiş olması. İnmedi. Hikmeti nedir? Yani hikmeti nedir? Bunun sebebi ne nedir şeklinde. Diye bir soru sormuştu. Yani bir yılda değil de bir anda değil de niye 23 sene de geldi. Parça parça geldi. Onu demek istedim. Ha, şimdi bak cevabını cevap nereden geliyor bak. Furkan 32'yi okuyorum. Kafirler. Yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? Dediler. Dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle parça parça indirdik. Ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan vahyettik. Onların sana getirdikleri her bir sorunda biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir. Bu kadar. Evet. Cevap buradaydı. Evet. Patates, yani ben sana cevap verseydim böyle düzgünce veremezdim işte. Rabbimizden ne güzel cevap geldi sana. Hatırlayın cevabınız zaten konuşmanın başında vermişsiniz. Yasin suresinde verdiğiniz örnek de aynı. Evet. Yani çok uzun bir maraton gözüküyor. İkincisi böyle acele etmesine gerek yok. Yok yok. Tamam. İşte bu. Yani biz çok acele ettik ama yine acele etmemizde bir fayda oldu. Ölmeden yakaladık bahsettik. Tamam işte burada ha işte bunun bunun karşılığını ödeyelim oldu mu? Evet. Cenab-ı Hakk'a bu nimetin karşılığını ödeyelim. Bu bir sorumluluk yüklüyor yani. Tabii. Şimdi İstanbul'da bizim Ayhan Bey'in bir arkadaşı var. Zamanındaki liderlerinden avukat. Soyadını belki şey yapmam da adı Necati. Şu anda da sık görüşüyor İstanbul'da. Böyle bir konferans davet ettiler. Gittik. Kalabalık. Onların bir özel siteleri var. Birbirine benzer. Aşağı yukarı 50'şerden 150 kişi falan. Yayıncı, basıncı falan filan. Böyle bir şeyleri var. Orada sohbette dedi ki böyle hani belirli şeyler açtıktan sonra ya dedi şimdi biz bundan sonra ne halt edeceğiz dedi. Geldin dedi huzurumuzu bozdun dedi. Düzeni bozdun. Şimdi başlıyor. Şimdi işte Müslümanın özelliği bu. Müslüman hani devamlı yani statik değil dinamik hareket halinde gayret halinde olacak birisi. Şoma sokacak. Sürecek ya siz bir başkası mesela birisi yanlış anlamış, yanlış Allah inancı varmış. Bizim İzmir'de gencin bir tanesi bir gün onun şeyinde böyle Allah şöyle büyük falan böyle konuşurken bana bak demiş fazla konuşma benim Allah'ım seninkini döver demiş. Çekmiş gitmiş. Bu kadar. Samimiyete bak. Kulağına böyle demiş geçmiş. 10 gün sonra, 15 gün sonra o onu aramış. Ya böyle böyle dedin ya senin Allah kim benim Allah'ım değişik mi ne falan filan diye. Bunu öğrenme merakı hissetmiş. Sorgulama başlıyor. İş bitiyor. Soru atmış. Tabii tabii. Şimdi bunun hani şey var. Said Nursi'nin güzel bir şeyi vardır. Hani birisinde bir soru işareti oluşturmak bile büyük hizmettir. Yani görüşün şeyine kaynağıyla vereyim yani öyle şey olarak. Yani bir soru işareti. İstifamı oluşturuverdin mi? Tamam yani. Hareket başlar. İbrahimleşme başlar. Evet. Şimdi İbrahimleşme başlarken tabii abinin dediği gibi günümüzde bazı problemler de oluyor. Sizin Samsun ziyaretinizde Fatih Tilki vardı. Fatih Tilki bu Engin'in arkadaşı. He. Görseniz hatırlarsanız tekrar. Onun yaşadığı bir şeyi anlattı da bana. Şöyle kısaca anlatayım, hem ilginç bir hikaye. Bir cenazede anladım. Bir olay yaşanıyor. Cenazede oranın imamı, önde gelen imamlarından bir zat bir şeyler anlatınca o da diyor ki hocam diyor bu anlattığın Kur'an'a ters. Yani sen bunu anlatıyorsun ama bu ters diyor. Nasıl yani diyor. Bak diyor Rabbim şu ayette şöyle diyor diyor. O diyor ama işte şöyle şöyle, o diyor ki ama bak bu söylediğin de ters. Bu da Kur'an'da şöyle geçiyor. Bak bu dediğin de ters. O ters bu ters derken abi de kalkıyor diyor ki Fatih diyor, o senin okuduğun ayetler ehli sünnete aykırı ayetler. Boş ver onları diyor sen. Böyle bir çıkış yolu buluyor kendince. Nefretmiş onu. Evet. Yani kendince. Şimdi, tabii yani, Kur'an'a yani, değil. Aykırı olamaz. Çıkış yolu bulamayınca öyle bir cümle sarf etmiş. İşte uydurulan din böyle gündeme geldi. Hakkı Bey, Ramazan'dan başka hiçbir ayın zikredilmemiş olması Kur'an-ı Kerim'de. Ramazan kelimesini ay olamayacağını hiç düşündürdü mü sizde? Çok. Özellikle kelime anlamıyla böyle çok. Bir sıcağı çağrıştırması zaten dönem olarak tamam. Yani sonradan verilmiş bir isim olduğu değerli. Çünkü takvimin Ömer zamanında yazıldığını biliyoruz en azından tarihsel şimdi bilgi açısından. Doğru değil mi? Şimdi o Müslümanlara ait takvim. Araplar da, Araplar Türkler adamlar. Devletleri olan bir Araplar, Mekke'sinde, Medine'sinde, takvimleri olan bir Araplar, haram ayları oluşturan bir ayetler. Bak bu konuyla ilgili cahiliye döneminde nesi? Bak yaz bunu. Zannedersem İstanbul Üniversitesi'nden bir hocanın doktora tezi. Orada Arapların İslam öncesinden ta 400 sene evveline kadar ki belgelerle, bilgilerle ayları nasıl kullandığı, neyin ismi var, bunlar hep çalışıldı. Şimdi biz onları daha yeni öğrendik ama bizim çalışmalarımız onlarla ilgili değil. Hani şimdi dediğin tarzda görüşler çeşitli zamanlarda hep söylenmiş. Ama mesela şimdi şöyle anlatayım. Ramız sözcüğü, ben orada da hani şey yaptım. İki tane öz anlamı vardır bunun Arap dilinde. Birisi sıcaktan, Temmuz Ağustos'ta kumun ayakları yakması, kumun ısınması anlamında. Diğer bir tanesi de kılıçları bileme anlamı vardır. Oradan şey yapar. Şimdi kaydın bir tanesinde Ramz sözcüğünün Rebi sözcüğüyle yani ilkbaharın aylarından ilki anlamında kullanıldığına dair birkaç tane eserde not var. Bu olabilir mi dediğin zaman birinci yani halk arasında Ramazan sözcüğünü ilkbaharın ilk iki ayı olarak kullanma imkanı doğabilir o görüşe göre. Ama Kur'an'da Şehru Ramazan diye yazılır. İlk nüshadan son şey yaptığın zaman var ya böyle bir anlamı olsa onun yani iki ayı Ramazan'ı tesniye Rems tekil Ramazan tek şey yapacaksın Şehru Ramazeyni demesi gerekirdi. Onun için bunun kalıplaşmış normal olarak adı Ramazan ayıdır. Bu ay ilk isim verilmesi, şimdi Araplar isimler bir şey isim verirken o işin özelliğine, konumuna göre verirler. Hani ben televizyonda bazı sözcükler hep anlatırım da bu isme verildiği zaman sıcak bir ayda isimlendirme yapılmış. O dönem Ramazan kalmış dedikleri zaman bu böyle kalmış gitmiş. Ben Kur'an'da böyle ben çok sözcüklerini mesela kalp sözcüğüyle Cuma ilgili falan gibi, Cuma sözcüğü gibi vesaire gibi falan böyle kalmış gitmiş. Onun için o iddialar Kur'an'ın teknik yapısına aykırı. Peki haram aylar arasındaki o boşluk ne kadar? Hayır, o önemli değil. Haram aylar kul işi. Haram ayların öyle şeyler. Orada haram ayları insanlar kendileri haç döneminde haram ayları ilan ederler. Derler ki bu ay eğitim öğretim ayı, haç ayı olacak. Onun için kavga yok, gürültü yok. Anlatabildim mi? Şam'dan çıkan da, Yemen'den çıkan da elini kolunu sallayarak gelecek. Mekke'ye gelecek. Yani dört olması mı esas orada sadece? Tabii o gün bir şey de yok. Tabii. Yani parça parça olabilir öyle mi? Olur, ne olmasın yani. O ümmetin yapacağı şey. Bak. Peki av hayvanlarının öldürülmemesi. Evet. Mantıkından düşündüğümüz zaman av hayvanları, şimdi ben kafama göre belirleyebilir miyim ona av hayvanlarını? Sen yapamazsın, onu ümmet yapar. İşte. Onu ümmet yapar. Bak, eşhurun malumattır. El haccu eşhurun malumat. El haccu dediğin zaman başında elif lam vardır. Buna harfi tarif deriz. Eşhurun malumat dediği zaman lamu tarifsiz gelir. Belgisizdir. Bunu belgileştirmek, belirtilmek ümmete ait bir olaydır. Cenab-ı Hak haram ayları Arapların kullandığı haram ay olarak kullanın demez. Bunu ben tebliğinde uzun uzun yazdım. Onun için haç yapılacağı zaman o İslam'ın temel direklerinde de var. Türkler, İranlılar, Araplar, dünyanın her tarafındaki Müslümanlar haç komitesini kuracaklar, mecburlar buna. Haç komitesi ilan edecek. Bu sene 4 ay haç şu aylarda yapılacak diye dünyaya deklare edecek. Orada da hacca götürülmesi gereken sizin gibi yiğitler toplanacak. Maliyetini, masrafını ümmet çekecek. O aylardan kasıt ay takviminin ayları mı? Yani Şevval, Zilkade falan onları mı kastediyorsunuz? Bak şimdi onu da kastedeceğim. İyi bir noktaya değinin. Cenab-ı Hak sana hilallardan sorarlar ayetinde. Hilalın insanlara vakitleri ve özellikle haç vaktini bildirdiğine dair ayet var mı? Evet, evet. Bak, haccın vaktidir diye. Yani Cenab-ı Hak haç ibadetini güneş takvimine değil, anladın mı? Ay takvimine göre ayarlamıştır. Neden ay takvimine göre şeymiştir? İnsanlarda döngü sağlansın. Yalnız güneş takvimi var mı o zaman? Var tabii canım. Bak şimdi. Var da. Orada yok. Bak şimdi bak. Orada yok da. Bunun, bak şimdi sen oradan hemen ona şey ama bunun ayrı bir özelliği var. Ya şimdi, döngü. Bak şimdi burada döngü. Şimdi futbolla ilgilenmeyen var mı burada? Herkes futbol takımlarını bilir değil mi? Ha, tamam, Trabzon 0. Trabzon'u ele alalım. Rusya'ya gidiyoruz. Ha, yeri geliyor Almanya'ya, yeri geliyor Antalya'ya, yeri geliyor bilmem neye. Böyle mevsimsel olarak, tamam mı? Her türlü atmosferde eğitim alabilmek, yani şey ne diyoruz ona? Bedensel hazırlıklı olması için bu şarttır zaten. En azından bu yönden şey yapılır. Buna itibar edildiği zaman bunun sırrı bir noktası daha vardır. 36 yaşında gelmiş bir adam ömürde yani bir fazla. Tane daha fazla imkan doğar yani. Onun için illaki oraya sıkıştıracağız buraya. Bunlar şey yani fantezi şeyler. Peki Allah'ın sünnetullahı yani sünneti ay takvimi midir, güneş takvimi midir? Her ikisi de Allah'ın sünnetidir. Bence ikisi sünneti değildir. Ne münasebet? Takvim insanlar yaratmıştır. Hayır bak şimdi Allah takvim ayrı bak. Allah güneşi yaratmıştır. Bak şimdi. Beşşemsü vel gameru bi husvanindir. Her ikisi de hesap aracı. Tamam. Bitti. Tamam, takvimi belirleyen. Ya takvim de insanlar arasında. Şimdi şehir aç denmesinin, ayak denmesinin sebebi o cahilde ilk şeyde onun ayrı bir hikmeti var. Nedir? Sen şimdi güneşe göre ayın kaçı olduğunu, hangi ayda olduğunu bilir misin? Hangi ayda olduğunu kabaca bilemezsin. Onda da bile. Hayır biraz mevsimlere göre hani güneşin şeyine göre şey. Ama ayın kaç olduğunu bilemezsin. Bilemez. Ama aya göre kesinlikle hangi ayda olduğunu da bilirsin. Anlatabildim mi? Ayın kaçı olduğunu da bilirsin. Kabaca evet. Ayın şeyleri vardır. Kendine göre bir menzili vardır. O evrelerine göre ayın bugün 3'ü, ayın bugün 4'ü, ayın bugün 5'i diyebilirsin. Onun için ama Cenab-ı Hak sırf aya kalın demiyor. Anlatabildim mi? Ve şemsu vel gameru bi husbanin diyor değil mi? Evet. Husban hesap demek. Ay, güneş hesapla. Yani sizin hesap yapabileceğiniz, zaman, zemin hazırlayabileceğiniz şeylerdir. Ama ibadet dediğin zaman, bak şimdi haşt mesela dedi. Yevm kelimesi Kur'an'da kaç defa geçiyor? Ne bileyim. Şeylere göre 365 defa geçiyor. Tabii, öyledir yani. Ya bu bir ışık mı acaba diye. Yok canım, şimdi kelime sayısıyla değil bunlar ya. Hani kelimelerden böyle Kur'an'la şifre aramayın. Hayır, bu şifre değil de. Yani öyle şuna bir şey. Kur'an dobra dobra her şeyi net söyler. Kur'an'ın şifresi yoktur. Peki Ramazan'a tanıklık ne demek? Tanıklık eden. Onda... Şimdi bunu Cenab-ı Hak niye din gönderir? Niye elçi yollar? Şimdi Hud suresinin bir dakika. O kaçtı? 117. 117. Bir de 115'ini okusana. Okey. Ve sabret. Çünkü şüphesiz Allah... 115 mi o? Evet. Dur. Yaşasın okuyun. Dur. Yaşasın. Yok. 113 oku. Numarası. Ve Allah'ın ortağı olduğunu kabul ederek... Burası yok, mı? O değil. O da değil. Ben şimdi söyleyeyim. Numarasını çekeyim mi? Ben şimdi. Tamam. Şimdi orada... Cenab-ı Hakk'ın kesin bir şeyi var. Helak olan toplumların içerisinde ülü bakiye, akıllı bilgi insanlar olmalı değil miydi diye. 116. 116. 116. 116. Sen 116. İşte sizden önceki devirlerden hakkı ile söz, eser, erdem sahipleri, akıllı insanlar, kitap ehli yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçirmeye çalışsalardı. Fakat onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Allah'ın ortağı olduğunu kabullenerek, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek, reddederek yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kişiler ise şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve suçlular oldular. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak burada, hatta ben bunu şöyle bir yerde kullandım. Adamın birisi dedi ki bana bu ayeti şey. Ya dedi, niye hep dedi Araplara geldi peygamberler? Uzakta orada Japonlara, Çinlilere yok. Batıda Romalılara yok. İtalyanlara yok falan filan. Ben o zaman şunu söyledim. Ya doğuda Budalar, Konfüçyüs var dedi. Batıda da Eflatun var, Aristo var. Hiç ihtiyacı olmamış. O bilgeler var yani. O bayramlar. Ülü bakiye onlar. Muhacirin atanlar. Ya şey, bu zarfı da şimdi bunu şey yaparken her toplumun içerisinde bir defa muslih dediğimiz düzeltici. Doğru. Fıtraten bunlar olması lazım. Olmayınca Cenab-ı Hak tepeden inene müdahale. Ben ilk televizyon programında da Allah toplumlara niye müdahale eder diye şey yaptım zaten. Onlar orada oldu. Evet. Ve Cenab-ı Hak su var. Bunun değişik şeylerde de göreceğiz. Bir toplumun içerisinde bu toplumu düzelteceğim diye uğraşan yiğitler varsa o toplumu helak etmiyor. Şimdi helak dediğimiz zaman onu da yanlış anlıyoruz. Helak demek yok edilme demek değil. Helak değişime uğrama demek. Şimdi mesela diyelim ki bizim toplum dinden imandan soğudu, gerçekleri şey yapmaz oldu. Bu defa ne oldu? Hani bilmem kimin kontrolüne girdi. Esir duruma geldi. Sömürge durumuna geldi. İstediğini, İslam'ı istediği bir yaşayamaz duruma geldi vesaire. Bu helaktır yani. Bu bir değişimdir. Biz helakı böyle doğal afet gibi mi düşünüyoruz acaba? İşte oradan geliyor. Helak dediğimiz zaman yok yok. Şimdi bak helakları, şimdi Araf suresinde ben uzun uzun bunu hem helakı açtım hem de Cenab-ı Hak Ad ve Semud'u helak ettik diyor. Ve onlar da dizüstü çöke kaldılar diyor. Helaktan sonra dizüstü kaldıklarını anlatır. Anlatabildim mi? çaresiz kaldılar. Her şeyini yani kaybettiler. Artık yani dizüstü yalvarır, ona buna millet el avuç açar duruma geldiler. Yani öyle tarih sahnesinden bir anda yok olup gittiler anlamında değil. Düzenleri anında bozuldu. Çarpılmadılar. Anında değil yani. Orada küçükler gibi şimdi o bir bölümü, onlar da aynı. Hani onu da bir şeye işe yaramaz kütük. Ne var? Öyle bir şey ki yani bu toplumu düşünün senelerde veyahut da şu andaki esir bir toplumu şeyleri yapın. Oy hakkı yok. Bilmem ne hakkı yok. Köle gibi kullanılıyor yani. Bunu yani kütükten başka ne bu yani? Değil mi? Şu kütük bu adam yani. Hakkını arayamaz. Hakkı nedir ne değildir. Köleleşmiş. Şey var. Kütük olur kütük yani. Şey var. Şimdi bunu şey yaparken Cenab-ı Hak mesela Süleyman peygamberle ilgili bile ne diyor? Gün olduğu iktidarında diyor, koltuğundaki ceset gibiydi diyor. Evet. Gücünü, kuvvetini kaybetmiş, etrafını sarmışlar. Onu hani bizim hem padişahlar döneminde hem cumhuriyet döneminde de var. Hani liderleri fil dişi kuleye çıkarırlar. Meyit-i müteharrik yaparlar onu. Hareketli ölü ceset, anladın mı? Onun adına hasta her türlü şeyi onun imzasıyla onun adıyla yaparlar. Hocam şimdi burada şöyle bir şey de doğuyor yani günümüzden sonra. Biz Allah'ın bize bizim dilimizde anlatması gerekirken biz Allah'ın dilini mi öğrenmemiz gerekiyor? Hayır hayır bunlar işte mübarek kardeşim. Kur'an Allah'ın dili değil. Kur'an Arap'ın dili. Halkın dili. Arap'ın anlayacağı şey. Bunları işte hep bütün halk bizde oluyor. Yani bu karışıklıkları şey yapan var ya. Bunlar hep bizim suçumuz. Ya fakat hocam bakın şöyle az evvel dediniz ki işte koltuğunda oturdu. Süleyman için söylediniz. Biz bunu okuduğumuz zaman bu şekilde anlamıyoruz. Siz bu şekilde anlıyorsunuz. O zaman da şöyle bir soru yani çıkıyor. Allah bizi biliyor, bizim dilimiz değil. Niye yazmaz da biz illa Allah'ın dilini mi öğreneceğiz? Değil, anlayamıyoruz. Allah'ın dili değil. Veya biz o arada gelen indiği toplumun dili. Olduğu bozukluklar mıdır bunlar değil. Bizi anlamaya, bak, anlamaya değil. Sevk etmeye? Ha, bak şimdi iyi bir noktaya geldim. Ben onu daha açayım. Şimdi Kur'an'da bir hüküm ayetleri var, muhkem ayetler, bir de müteşabih ayetler diyoruz. Müteşabih ayetler sanatsal anlam içeren ayetlerdir. Peygamberimiz edebiyat bilmeyen, söz sanatı bilmeyen bir adam. Önce bunu da bil. Şimdi sen kitap nedir bilmezdin, iman nedir bilmezdin derken ifadenin birisi bu. Bunu Cenab-ı Hak peygamberimize söylettiriyor. Müteşabih söylettiriyor. Sanatsal ifadelerle söylettiriyor. O günün ileri gelenlerin hepsi sanatsal ifadeleri biliyor. Peygamberimiz bilmiyor. Bak peygamberimiz bilmiyor. Bu defa dikkat çekiyor. Ya bu adam ne diyor? Ne biliyor bunu? Nereden öğrendi? Nereden öğrendi bunu ya? Bu adam hepimizle beraber senli benli sıradan bir adamken bunları nereden döktürüyor yani? Sanatçıların bildiği gibi konuşuyor. Hemen onun arkasında birilerini aramaya çalışıyorlar. Gizli düşler. Arıyorlar. Kimse bilmiyor. Ya nereden öğrendi bunu? Valla ben ne bilmiyorum işte. Bir anda beynimde bunlar oluştu. Ben de size aktarıyorum. Kur'an'ın hak kitap olduğunu ispat etmek için bu ayetler, bu ifadeler var. Onun için Kur'an indiği dönemde de herkes bu sanatsal ifadeleri kendi aralarında konuştular, tartıştılar ve anladılar. Hiç anlamazı olmadı. Ama biz bu ayetleri, bak bir çeviri yapıyoruz, birebir çevirme. Bir de meal dediğimiz, bunu hani müteşabihlerin tevhili anlamında meal yapıyoruz. Ama azimizden bazı yerleri mealleştirirken bazı yerleri de sözlük anlamında bırakıyoruz. Ceset kaldı diyoruz. Kimse bir şey anlamıyor. Halbuki bizde işe yaramaz bir kütük gibi kaldı diye onu yani mealleştirsek herkes anlayacak. O bizim suçumuz. Yani şimdi bir metnin birebir metne sadakatla çeviri var. Bir de onun mealleştirilmesi, hani tevilleştirilmesi gereken bölüm var. İşte bu yönde zafiyet gösterdiğimizden dolayı Bir de ben İstanbul'da da açıkladım ya, birisi orada, birisi burada, bir araya gelip de doğrusu adam gibi bir çalışma yapılmadığından dolayı bu tip şeyler oluşuyor. Siz de çok haklı olarak bunları sorabiliyorsunuz, isteyebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani o boyutu bu. Sağ ol, aydınlandık, teşekkür ederim. Bir sorun da olacak. Zihar konusunu az evvel gündeme getirdiniz. Zihar konusunda oradaki ceza dediğiniz şeyleri eğitime çevirdiniz. Evet. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Eğitime çevrilmiş olan insanlar, yani hata yapanlar eğitim için bu şekilde işte oruç tutacaksınız derken, o zaman tövbe eden insanları neden eğitmek için bir şey yazmamış Allah Kur'an'da? Şimdi tövbe etme, şimdi bak ha, iyi bir şey geldi de, tövbe bilinçlenip bilinciyle suçtan dönme demek. Sonucu o işte yani. Evet. Tevbe dönme demek bak. Tevbenin sözcüğü tevbe, tevbenin anlamı dönme demek. Dönüş demek. Ama bilinçli olarak dönüş. Peki hocam, hatasından Müslümanların dilinde yani hata yaptıklarında hemen tövbe diyorlar. Hiç alakası peki, yok. Peki o zaman ne diyecekler hocam? Ha, hiçbir şey demeyecekler. Bak sana şunu söyleyeyim. Mesela şimdi bizim Ayhan'ı ele alalım. Değil mi? Şimdi bu herif çıktı, dışarıda ciğer içti geldi. Evet. Ciğeradan dönmesi gerekiyor. Ben döndüm demesi, tövbe ettim dese, bu tövbe falan değil. Evet. İlata geçin. Ama kalkarsa, sigaranın kendine yaptığı zararı, maddi manevi zararı, güzel güzel öğrendiğini, bir daha bu zararı kendisini tehlikeye atmayacağını güzel güzel bize anlatırsa bilinçli evet olarak, tevbe bu demek. Evet. Türk-i Arap'ı, estağfurullah, hani köy yerlerinde falan vardı, hadi tevbe istiğfar çekelim. Öyle bir olay yok. Tövbe. Tamam, öyle bir olay yok. Tevbe demek, bilinçli olarak suçunun mahiyetini bilip, anlatabilir mi? Bunu şey yap. Ha, mesela, şöyle anlatayım. Bir adam zina etmiş. Diyelim ki gören yok, bilen yok. Anlatabildim mi? Allah'tan başka kimse bilmiyor. Yasa karşısına geliyor. Diyor ki ben falanla zina ettim. Veyahut da ikisi suçlu geldik. Niye geldiniz? Ya işte bu Cenab-ı Hak işte bize bunu yasaklamıştı. Biz buna göre şey yaptık. Bunu şöyle. Ama geldiniz ama şimdi bunu teşhir ettiğimiz zaman size şu cezayı uygulayacağız. Sizin taraftarınız, akrabanız, sısınız, eşleriniz, bunlar da şunu şey yapacak. Vallahi bu dünyada hepsine razıyız. Yeter ki Cenab-ı Hak bizi affetsin. Anlatabildim mi? Biz hepsine ya dövüleceksek de razıyız, öldürülecek de razıyız. Hani millet yüzümüze tükürecekse de razıyız. Ama biz buna razıyız kardeşim. Yeter ki Cenab-ı Hak ahirette bizi cezalandırmasın diyebilmek tevbedir. Hırsızlık yapmış bir adam. Ayette de var. İlla mentabedir. Yakalanmazdan evvel. Hırsızlık yapmış. Anlatabildim mi? Gelip ben bunu yaptım ama asacaksanız asın, keseceksen cezam neyse verin. Bana ne yapılacaksa. Ben bunun hani zarar olduğunu, topluma zarar olduğunu, toplumda fesat olduğunu bilincine vardım. Geldim size söylüyorum diyebiliyorsa bu tövbedir. Peki hocam, tövbe ettikten sonra doğru yola dönen insanların hatasında mı sizin dediğiniz gibi ceza değil de terbiye metodu vardır? Şimdi bu kendi tövbe dediğimiz zaman bir insanın kendi kendini dolaylı veyahut da dolaysız terbiye etmesi demek. Yok hani şimdi tövbe bir kapı açmak gibi geliyor. Hayır. Sizin anlattığınıza göre. Yani ben bu tarafta hiçbir şey bilmiyordum. Mesela hadis suresinde mesela o hendeklere atılan insanlar var. Buruç suresine atılan insanlar var. Oradaki insanları mesela diyor ki Rabbimiz tövbe ederlerse bağışlarım diyor. Ya çok zalimce bir şey yapılıyor. Ben oraya çok takılmışım mesela. Hayır bak şimdi bakın, şöyle bir şey var. Şimdi bak şöyle bir olay var. Bak şimdi oraya bir bakacağım. Orada geçen Ashab-ı Uhdud dediğimiz bir kesim var. Şimdi ben orada da yazdım da Ashab-ı Uhdud dediğimiz kesim var ya Ateşe atanlar mı? Ateşe atılanlar mı? Atanlar. Değil değil. Onu da bilmiyoruz. Net değil yani. Orada bir şey yaparken atan mı ashabı Uhdud? Atılan mı ashabı Uhdud? Ben bunu açıkça hangisinin olduğunu şey yapamıyorum. Şimdi burada suçları neymiş onların? Allah'ı bilemek. Hayır hayır. Yananların suçu sadece Rabbimiz Allah demeleri, tevhid ehli olmaları, müşrikler tarafından cezalandırılırlar. Şimdi Cenab-ı Hak Mekke ortamında diyor ki Ebu Cehil'ine, Ebu Leheb'ine, Velid bin Muğresine, bakın geçmişte, tarihte böyle bir olay yaşandı. Eğer onlar tövbe etselerdi, bu suçu işlemiş olsalar bile, bakın, bu suçu işlemiş olsalar bile, İslam'a tevhide dönseydi, onları affederim. Mekke müşriklerine de buradan bir şey geliyor, mesaj geliyor. Siz şimdi Muhammed'e elçi geldi, elçiliğini ilan etti, tevhide davet etti, bunca eziyet etmektesiniz. Dövdünüz, sövdünüz, iftira attınız. Bazı Müslümanları da hani Yaser ailesini, Bilal'ı falan filan çok işkenceler. Yani Ashab-ı Uhdud orada yine aynı şeyde ben onları da yazdım hani o şey olarak. Mesela Yaser ailesi nasıl öldü? Onu ateşe atmışlar petrol çukurlarına, ham petrol çukurlarına. Yaser ailesini iki deve ayaklarından bağla, devenin birisi sağa, birinin sola, ağaç ayırır gibi ayır. Anladın mı? Hamile kadının şey karnına şeyi geçir. Şöyle o uzun mızrak. Bu şekilde. Bunu yapmış adamlara diyor Cenab-ı Hak. Siz de böyle yaptınız ama imana gelirseniz, tevbe ederseniz geçmiş silinir. İslam'ın bu özelliği var. Şimdi bu konuyla ilgili bir başta bir somut örnek daha vereceğim. Halid bin Velid. Kimin oğlu? Velid bin Muire'nin oğlu. Kur'an'da 20'ye yakın bu herife ima var. Yani Kur'an'da bu adama dair, Velid bin Muire'ye ait o kadar çok şey. Bu hem Mekke'nin en zengini, Ebu Cehil'den, o şeylerden, Ebu Süfyan'lardan falan daha zengin. O Taif kenti ki hurma şeylerinin bir numara, oranın da en zengini. Taif tamamen bu adamın yani. 16-17 tane de oğlu var. Halid bin Velid de bunlardan bir tanesi. Kim bu Halid bin Velid? Uhud muharebesinde Müslümanları perişan eden, Resulullah'ın yaralanmasına vesile olan birisi. Öyle değil mi? Tevbe ettikten sonra, Resulullah'a gelip İslam'a girdikten sonra ne diyorduk önceden? Halid bin Velid. Velid'in oğlu Halid diyorduk. Ondan sonra buna biz bir ad koyduk. Nedir bu? Seyfettin. Seyfullah. Dinin kılıcı. Allah'ın kılıcı. Resulullah'ın verdiği isim. Gel bakalım sen bize Uhud'da bize şöyle yaptıydın, böyle yaptıydın. Arkadan atlılarla bizi hani kazandığımız zaferi hani mağlubiyete dönüştürdüydün. Şu anda sahabemin ölümüne sebep olduydun. Şimdi amcamın ölümüne sebep oldu. Böyle bir olay yok. Bitti. Tevbe bu. Ama şimdi kafirken İslam'a girenlerin tevbesinde el İslam yecib bi mağaple et tevbeti yecib bi mağaple. Yani tevbe ve İslam dini, yani İslam'a yeni gelmiş bir adamın geçmişine sünger çekilir. Tevbe etmiş bir adamın da suçuna izgi çekilir. Evet, sünger çekilir. Yani şöyle diyebilir miyiz? Özetmeye dönmüşler. Yani İslam'a girecek ne kadar, ne şekilde zulüm yaparsa yapsın, İslam'a girersen Allah'ın rahmetine sığınarak Allah da affeder onu. Tabii tabii. İslam'ın öyle içerisinde yapmış olduğu hatalar da kendisini tekrar tedavi usulü olarak da tevbeyle dengesine diyorum. Tabii o tevbeyle. Evet. İslam içi tevbe, İslam öncesi. Yani cezalara İslam biraz daha tedavi tabii, usulü tabii. Allah tabii, dengeye tabii gelmemizi istiyor. Tabii şekilde tabii. İşte dediğim gibi atın bunu da hapishanede besleyin. Öyle bir şey yok İslam'da. Onu devam. Kendine özel psikolojik olarak durumunu düzenlemek. Tabii tabii. Tabii. Hep onu İslam eğitim. İslam eğitim. Hep topluma kazandırma. Hocam. Buyur kardeşim. Bilmiyorum, ben bir ara dışarıya çıktım. Salatla ilgili bir şey sordular mı? Gelmedik oraya. Yok. Daha gelmedik. Soran olmaz. Namazla mı salatla mı? Salat kavramıyla alakalı. Hocam şöyle bir şey. sormak istiyorum. Ashab suresinde geçiyor herhalde. Tam bu arasını bilmiyorum ama Allah ve melekler peygambere salat ederler. Evet. Bunu zaten siz bütün mealinizde salat kavramını tamamen destek, eğitim, öğretim olarak değerlendiriyorsunuz. Tabii ki ona ve Allah ve melekleri peygambere destek olurlar. Ey iman edenler siz de destek olun. Okay. Gayet olumlu gerçekten çok güzel bir mana olarak değerlendirebiliriz. Fakat mesela Nisa suresinde geçen 102 ve 103. ayetler olması gerek. Tam hatırlamıyorum. Mesela orada savaş sırasında sen onlara salat ikame ettiğin zaman bütün meallerde orada namaz diye geçiyor. Fakat siz bunu çok daha farklı bir şekilde çeviriyorsunuz. Savaş sırasında sen onlara salat ettiğin zaman ya da işte diğer meallerde namaz kıldırdığın zaman bir topluluk seninle beraber namaz kılsın, diğerleri de silahları alsınlar, sonra diğerleri kılsın diye. Evet. Siz bunu eğitim ve öğretim olarak çeviriyorsunuz. Savaş, savaş sırasındaki bunun pratiği sanki çok olacak şey gibi görünmüyor. Yani ben kendi ama çok mantıklı geliyor da. Yani çünkü savaş sırası var. Orada bir eğitim, öğretim, talim yapma sanki çok pratiğe uygun değil gibi. Bir de ayetin sonunda şöyle diyor. Muhakkak ki namaz bütün müminlere vakitleri belirlenmiş bir vecibedir. Yani salat. Evet. Salat vakitleri belirlenmiş bir vecibedir. Evet. Dolayısıyla burada sanki vakitleri belirlenmiş olarak da dediği için yani eğitim ve öğretimin ya da işte desteğin toplum kurumları, toplumu inşaat etme kurumları oluşturmak belirli vakitlere niye bağlanmış? Yamayı da şeyin karışımı. Yani eğer ayetin şeyi böyleyse neden belirli, niye özgür bırakılmamış da belirli vakitlere bağlanmış? Çünkü ayetin sonu böyle. Evet. Bunu bir açmamızı rica ediyorum. Şimdi teşekkür ederim. Hani şimdi bu konu çok ben de çok açıkladım bunu da. Olsun. Evet. Bir neden hani bundan yılmam anlatmaktan, yorulmaktan. Şimdi Kur'an'da mesela şöyle anlatayım. Bunun adı ne? İsmini bilen var mı bunun? Bardak. Bardak. Şimdi bunu kitaba yazdım. Birinci sayfada bardak. Sözcüğünü yazdım. Bir kitap yazdık, yani roman diyelim. 15. sayfaya geçtik. Bardak yazdım ama buradaki bardak elma anlamındadır. 50. sayfada yine bardak yazmışım ama orada da otomobil lastiği anlamındadır. 100. sayfada da işte bilmem şuradaki asma anlamındadır deme imkanımız var mı? Olmaz. Bir sözcüğün bir anlamı olur. Ama türevleri fiil çekiminde kişisine göre, şahsına göre, zamanla göre sözcüklerde hani anlam kişi ekleriz, zaman ekleriz. Bu fiil çekimini bilirsiniz. Şimdi salat sözcüğü İstanbul son videolarda da orada şey yaptıydı. İki yönle gelir. Bir yaslama anlamıyla gelir. Sonunu Y'den getirirsen, V'den getirirsen de sırtlamak ve alttan uylukla destek vermek anlamındadır. Başka bir anlamı yoktur. Ama bu bedevi dilindedir. Sosyolojiden önceki anlam budur. Sosyolojiye geldiğin zaman da normal olarak bu direkt olarak destek anlamındadır. Toplumsal destek. Şimdi bazı arkadaşlar tamam toplumsal desteği anlattın ama diyorlar sen de buna bir de zihinsel destek ekledin diyorlar. Böyle senin sormadığın bazı ayrıntıları da ben burada vereyim. Ya zihinsel desteği nereden çıkardın diyorlar. Hani eğitim, öğretim, toplum aydınlatma diyoruz ya. Şimdi Cenab-ı Hak salatı vakitlendirme ayetlerinde İsra suresinin 77-78'de vakitlendirmenin bir tanesini ve Kur'an-el Fecr'i sabah okuması diye ifade eder. Sabah okuması. Peygamberin okuduğu, okutacağı da sadece Kur'an. Yani sabahleyin, sabah vaktindeki Kur'an okuması salat olarak ifade ediliyor. Biz işte bu ayetin, bu salat-el fecri ve Kur'an-el fecri ifadesini biz zihinsel destek, Kur'an okuma olarak oradan alırız. Buna da ehli ilimden kimse karşı çıkmadı, çıkamaz. Bu bir. İki, dediğin noktayı yani artık salatın, yani salaveden gelme salatın hem maddi, hem manevi, hem zihinsel olarak destek olduğunu ortaya koyduk. O dursun orada. Şimdi senin Nisa 102-103'teki konuna gelelim. Ayetin konusunda inna salate kânet alel müminine kitaben mevgûtâ der. İfadenin orijinali böyle. Salat yeni değil. Eskiden beri, ezelden beri, kânet sözcüğünden alırız bu anlamı, müminler için vakitlendirilmiş bir görev idi diyor. Yani bu sadece İslam'la, yani peygamberimizle gelmedi. Peygamberimizden evvel İsa'da da vardı, Musa'da da vardı, İbrahim'de de vardı. Nerede peygamber, nerede mümin varsa salat vakitlendirilmiş olarak onlara bir görev idi. Bizim şeyimize gelince, İslam ümmetinde, Kur'an'da deminki bahsettiğim İsra suresinin 77-78. Ayetlerinde, Hud 114'te iki tane ayette salatın üç tane vakitte vakitlendirilmesi, yani salatın ikamesinin, bakın salatın değil de salatın ikamesi olarak, bunu da bir ayrı şey yapacağız. Salatın kurumlaşması demek ikame. Ayakta tutulması, dikilmesi, ayakta tutulması. Ha. Birinde der ki güneşin batımından sonra gecenin ilk üçte birini şey yapan zamanda bir de sabah olmak üzere üç. Aynı şeyde de tarafeyn nehar ve sületen minel leyldir. Bu 115'te de. Üç tane vakitte bizim ümmete de salatın vakitlendirilmiş olarak topluma ikame edilmesi gerekiyor. Burada bir noktaya dikkat edeceğiz. Bu emirler ümmete değildir. Bakın iyi değil, sana bana değildir. Müslüman, normal kişi hiç ilgilendirmez. Bu emir kimedir biliyor musunuz? Resulullah. Devlet başkanınadır. Gerçekten. Resulullah'adır, devlet başkanınadır. Bu ayetler geldiği zaman Peygamber Efendimiz Mekke'de İslam devletinin başkanıdır. Bunun anlamı şudur. Toplumuna sabahleyin, akşam gün battıktan sonra ve şimdi yatsı dediğimiz vakit var ya, ikinci bir aşam olarak, geceleyin mutlaka salatı kurumlulaştır ve uygulat demektir. Bakın salatın ikamesi bireysel değildir, kamu görevlisine aittir bir. Bunu da anlattım. Şimdi demek ki ümmete de, Müslümanlara da salat vakitlendirilmiş mi? Üç vakit olarak biz Müslümanlara da vakitlendirilmiş mi? Vakitlendirilmiş. Burası da bitti. Şimdi geldik senin ayetteki ilk bölüme gelelim. Nisa suresinden önce Kur'an'da Bakara suresinin 239 ve 240. ayetleri var. Hatta onları sen oku. Tamam. Ben de bir su içeyim. Hafızlık var mı? Yok hocam. Yok. Ha, varsa ben direkt metne gireceğim de onunla. Şimdi hafizu ala salavatü ve salatul usta ve kumu lillahi ganitin ve in hıftum fe ricalen ev rukbana. 239. Ha, oku 238. 238. Oku. Şimdi 238 ve 239'u beraber almışsınız. Evet, beraber. Hatta onu ikinci bölümünü oku. Bir hafta baştan okusa, evet. Tamam, 238'den başlıyorum. Başla. Necm 453. Salatları, yani mali yönden şeyleri, zihinsel yani açıdan... Yani geç. Salatları ve... Salatları ve en hayırlı salatı... Koruyun. El birliğiyle koruyun. ve Allah için sürekli saygıda durarak kalkın. Tamam. İşe koyulun. Şimdi bundan sonrasına devam dikkat edeceğiz. Eğitim, öğretim ve sosyal yardım kurumunu işletin. Ama eğer korkulu bir ortamda bulunuyorsanız, o zaman yaya veya binekli olarak giderken hareket halinde koruyun. Tamam, yeter. Yerine getirin. Bu Bakara suresi. Demek ki dediğin ayetten daha önce bir şey. Korkulu ortamda gidiyoruz. Cenab-ı Hak ne diyor? Salatları diyor. Ne yapacaksınız diyor? Yaya olarak da uygulayacaksınız diyor. Ya da binek üzerinde de uygulayacaksınız diyor. Önce bunu bir düşüneceğiz. Yayan nasıl yaparız? Binit üzerinde nasıl yaparız? Önce hani nüzula göre dedik ya, nüzulda hani anlama şeyi vardı ya. Yani şimdi matematikte doğal sayıları bilmeyen adamlara tam sayı öğretmek mümkün mü? Tam sayıyı bilmeyen adamlara karmaşık sayıları öğretmek mümkün mü? Aynen bunun gibi. Önce bu ayeti öğreneceğiz. Salat o kadar önemli ki korumak zorundayız. Hatta öyle ki korkulu bir ortamdayız. Yürüyerek korumak zorundayız. Salat etmek zorundayız. Ya da binit üzerinde, deve, at, araba, onun üzerinde yapmak zorundayız. Öyle de yapmak zorundayız. Veyahut da öyle bir şey ki, hani seyyar birlikler vardır askeriyede. Öyle diyelim, sürekli şey halinde. Hem gidecekler hem ders yapacaklar. Hem gidecekler hem ders yapacaklar. Hem gidecekler hem ders yapacaklar. Yerleri belli olmasın. Yani sürekli bir döngü seyyar şey olsun. Evet. Bu ayeti de öğrendik. Şimdi o ayetin başı. Siz korku halinde savaşa çıktığınız zaman, orada daraptın fil arş, ve düşmanların size zarar vermesinden korktuysanız, bak şimdi buraya, bu ayette nasıl bağlandı değil mi? Korkulurken yürüyerek yani diyordu ya. Burada Resulullah'a savaş ortamında savaşa çıktın ama korku sardı. Salatı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Ayet bu. Birinci bölümü. Ha, önceden Peygamberimiz ümmetine böyle bir ortamda 2 saat ders mi veriyordu? Yarım saat vermesinde bir sakınca yok. Yarım saat mi veriyordu? 15 dakika vermesinde bir sakınca yok. Bak ruhsata bakın şimdi. Ama salatı terk etmek hiç yok bak. Yürüyeceksin, atta gideceksin, eşekte gideceksin, yaya gideceksin. Kazası da yok. Olmaz zaten kardeşim evet. Yani. O olmaz yani. Bugünkü içeceğin ilacı içmez de 3 gün sonra içersen sana ne faydası olur? Evet. Onlar. Şimdi vardı, karargahı kurduk. Savaş ortamı. Düşman bekliyoruz. Düşman yanaştı mı yanaşmadı mı? Filmlerdeki gibi sahneleri canlandırır. Herkes silah omuzunda bekliyor. Ne bekleyecek? Ne yapılacak orada? Salat edilmesi lazım. Peygamberin savaş hukukunu, aile hukukunu, cenneti, cehennemi, dini, imanı o topluma anlatması lazım. Nasıl anlatacak? 2'ye ayıracak grubu. Bir tanesi omuzunda silah, sağ solu kontrol edecek. Diğerleri de Resulullah onlara anlatacağı bilgilerin hepsini anlatacak. Orada onlar belirli bir secdeye vardıkları zaman, teslimiyet gösterdikleri zaman onları o tarafa, ötekileri beri tarafa alacak. Bu defa da onları yapacak. Arkadan da ne diyor? Emin olduğunuz zaman onu Allah'ın zikrini tam tamına yapacaksınız. Yatarken, oturarken hangi halde olursanız olun onu yapacaksınız. Neden? Çünkü geçmişten beri, ezelden beri salat vakitlendirilmiş olarak insanlığa, müminlere farzdı. Siz de bunu terk edemezsiniz. Ayetteki anlam, ayetteki ifade budur. Bakın, size bunun tarihsel bir yönünü anlatayım. Olay Bedir Savaşı ve Bedir Savaşı'nı da Enfal 48'de görürsünüz. En güzel sahnesi odur. Bedir Savaşı'nın. Böyle hani Cebrail'in at üstünde geldi falan filan hikayeleri değil, öyle şey değil. En güzel noktası nedir biliyor musun? Enfal 48. Enfal 48'de Bedir'in en güzel noktası salatın bu noktasını gösterir işte. O nokta ne? Süraka adında bir tane müşrik var. Biliyorsunuz değil mi? Mekke'nin en yiğit, en bahadır, en kahraman komutanı. İşte şeyler, söyle Ebu Sufyanlar onu da şey yaptılar. İşte tam senin bir komutanlık yapacağın şey. Şöyleydi, böyleydi de. Onu da kandırdılar, geldiler. Süraka geldi. O Bedir kuyularının çevresine, o da tepeye çıktı. Orada ona diyorlardı ki ayette sizi yenecek ordu yok. Siz duman dedi, böyle karşıda bir avuç. Zaten bir de üç oranında biliyorsunuz silah, zırh, onları bir tarafa at, onları şey yapacak olursak sayı olarak bir de üç bir oran. Böyle bir ortamdayken işte Süraka Resulullah'ın ümmeti grup grup ayırıp ders yaptığını, onlara salat ettiğini gördü. Salatı bitiren grup Resulullah'a şunu diyordu tarih kitaplarında. Ya Resulallah, demek ki cennetle aramızda sadece ölüm mü kaldı? O kadar. Bunu Süraka duydu. Ayete bakın. Tabana kuvvet geri kaçtı. Bu ordu yenilmez dedi. Savaşta ne öğretilirmiş? O cephede ne öğretilirmiş gördük mü şimdi? Cennete. Bakın şeyi unutmayın. Enfal 48'i unutmayın. O salatın savaş meydanındaki uygulamasının sonucunu anlatır, şeklini anlatır işte. Süraka'yı da şeytan diye meğerlendiriyor hocam. Hayır, Kur'an'da şeytan. Şimdi şöyle bir şey var. Onun tarih kitaplarının hepsinde Süraka olduğu yazar. Evet. Anlatabildim mi? Ama ne derler biliyor musun? Şeytan kılığına girmiş, Süraka kılığına girmiş şeytan derler. Evet. Cebrail'i getirirler de şeytana getirmezler mi canım? Evet. Tamam. Evet. Bakın. İşte Cenab-ı Hakk'ın o Kur'an'daki anlatım bu. Şunu bileceğiz kardeşim burada. Kesinlikle bir sözcük burada bir anlam, orada bir anlam, orada bir anlam, orada bir anlam olmaz. Bak şimdi salat sözcüğünü kadim lügatların, sıradan lügatların hepsinde olmasına rağmen tuttular çevredeki, piyasadaki bu işin esnafı Hakkı Yılmaz'a yükledi. Ve ondan sonra yok namazı inkar ettiydi, cart bücürttü, bir sürü iftiralar şey yapıldı. Bunlar sonunda da biz namazı da öğrettik. Namazın nereden geldiğini, nasıl olduğunu, Kur'an'da kaç tane namaz ayetinin var olduğunu da gösterdik. Ha, şimdi ne oldu? Allah hepsinden razı olsun. Hepsi bana pabuç hani şey bırakıyor. Nal toplattırıyor. Hepsi beni geçti. Onların da gidiyor. Tamam. Hepsi beni geçti şimdi. Hepsi salatın ne olduğundan, namazın ne olduğunu hepsini güzel öğrendiler. Bilsinler. Çünkü bu buyudu. Şimdi tek bir şey var. Bazı arkadaşlar bu işle ilgili kitaplar yazmışlar, para kazanmışlar. Ya dönemiyorlar ya. İşte hani demin ki tevbe var ya. Evet. Onu yapamıyorlar. Ya yanlış yapmışız arkadaş. Ya tamam, o gün bilmiyorduk, bugün böyle. Diyemiyorlar. Tam tevbe zamanı. Ha, tam tevbelik olay ve zamanı. Şimdi şey var. Süleyman Demirel'e atfedilen bir sözcük var. Hani dün dündür, bugündür, bugündür diye. Dün dündür. Bunu politikacı şey yapar ama onun değil bu laf. Ebu Hanife'nin sözüdür bu. Bak, Ebu Hanife'nin sözüdür bu. Hani dün dündür, bugün bugündür var ya. Ebu Hanife'ye ait bir sözdür. Ne? Şimdi bir olay, bir konuyla ilgili bir şey sormuşlar. Anlatmış. Aradan 10 sene geçmiş. Aynı konuyu tekrar bir mecliste sormuşlar. Farklı bir görüş beyan etmiş. Demişler, üstad ya 10 sene evvel böyle demiştin ya sen. Ya o günden bugüne yaşadık ya demiş. Dündür bugün, o günden bugüne yaşadık, okuduk, öğrendik, bir şeyler yaptık demiş. Geliştirdik kendimizi. Dün mum yakıyorduk, bugün mes konusunda özellikle. Ha. O dündür bugün, bugündür demiş. Dün ayrı bir şey. O günden bugüne yaşadık bir arkadaş ya. Ömür boşa geçmedi, bir şeyler öğrendik ya. Hocam yeri gelmişken o namaz, yani sizin dua ayetlerinde Tezarruan. O ayette yani hepsinin diyorsunuz bu hareketli yeri olarak ifade ediyorsunuz, hareketli olarak namaz. Ondan biraz bahseder misiniz? Yani biz alışmışız her zaman bu 5'e 5 katmayı işte hareketli namaza. Kardeşim bir defa ritüel kalkacak. Diyorsunuz, tamam. Bir de orada zilletsiz, niyaz diyorsunuz değil niyaz mi? Niyaz Türkçesi. Dua Arapça niyaz evet. Türkçesi ya. Biraz oradan bahsedersiniz. Şimdi hocam. Bunun şeyi bu. Bir defa ritüel olarak basma kalıp olarak hareketi kaldıracağız. O bitecek. O bitecek. Cenab-ı Hakk'tan ne istiyorsak kendimiz zillet zinciri hareketlerimizde kendimiz yaparak içimizden geldiği gibi yaparak kendimizin yapması lazım. Nasıl? Cenab-ı Hak o kuldur. Ne de, biz kuluz, o Rab'tır. Biz haddimizi bileceğiz. Cenab-ı Hak bize ne öğretir? Furkan suresinin son ayetini oku. Furkan suresinin son ayeti. Bak burada iyi dikkat edeceğiz. 120. Şimdi bak Furkan suresinin son ayetinde. Bak bunu aklımızdan hiç çıkarmayacağız. Bu ayeti. 77. Heh, son ayeti. De ki. De ki. Bak şimdi. Heh. Yakarışınız olmasa Rabbim size değer verir mi ki? Gördünüz de, bitti. Siz bitti. Kesin kez yakarmadınız. Ha, bak şimdi. Evet. Yalanladınız. Ha, bitti. Ya duamız olmasa Allah'a yakarışımız, niyazımız, namazımız Allah bizi hiç varlık yerine koymuyor, hiç değer vermiyor. Ya kendimizi bilmemizi ya haddimizi biliyoruz kardeşim ya. Haddimizi biliyoruz ya. Cenab-ı Hak onun için bunu diyor ki haddini bileceksin, kul olduğunu bileceksin, benim büyük olduğumu bileceksin, yarattığımı bileceksin, yaşattığımı bileceksin, rızkını verdiğimi bileceksin, kendime döndürüp hesap soracağımı bileceksin, halt etmeyip bana niyazda bulunacaksın. Niyazda bulunmazsan ne olursun? Firavunlaşıyor insan ya. Malla, mülkle, evlatla şımarıyor. Bakın şimdi Kalem suresinde orada göreceksiniz şu kadar mal sahibi, şu kadar evlat sahibi, mal nasıl şımartmış, evlat nasıl şımartmış bunları hep görüyorsunuz. Şımardıkları için yukarı doğru hiç bakmıyorlar. Allah'a hiç yalvarmıyorlar. Evet dua olmasa, niyaz olmasa anladın mı? Allah'ın katında değerimiz yok. Peki bu niyazı nasıl yapacağız? Televizyondaki bilmem ne hocanı ulan yap, vermesen döverim diye bağırıp çağırdın gibi mi dua edeceğiz? Utanmasalar öyle diyecekler yani. Öyle değil. Hazır olacağız. Huzuruna duralım. Belimizi bükelim. Yere kapanalım. Zilletimizi, küçüklüğümüzü kendimiz gösterelim. El alem şöyle bana ne yap? Sen kendin Allah'la kendi arandaki nasıl gösterirsin bunu? Diz çök, göğe açıl, yere kapan, kurbağa gibi yere yap. Bunu sen kendin göster. Bunlar da niyazını kendin yap. Cenab-ı Hak tezarruan diyor. Tezarruan demek alçalma sözcüğü vardır. Alçalmayı bir defa değil, iki defa, üç defa, dört defa göster diyor dua ederken diyor. İşte vaktiyle başlarken hazır olda durulmuş. Ha, el bağlanmış, el salınmış. Neden bağlanmış, neden salınmış? Bir mantığı var bunun. Arap soylu var mı burada içimizde? Araplarda hazır olma durumu böyledir. Bir insan bir insana karşı durursa saygı duyarken böyle durur. Türklerde büyüye saygı el bağlanır. Önünde böyle durur. Evinizde belki gençler hatırlamaz da evinizde bir büyük gelip evimiz çocuğu falan böyle su ikram ettiği zaman karşı eşi o su içerken el bağlar. Bu Türk ırkının, yani Doğu ırkının büyüğe karşı saygını gözler. Allah'a karşı saygılı davranacaksın. Allah sana elini salla demiyor, elini bağlanın diyor. Ebu Hanife Türk asıllıdır. İmam-ı Şafii Türk asıllıdır. Bu nasıl yapılır? Bizim şeylere göre el bağlarız. Malik'le Hanbeli, Arap, anladın mı? Onlarda da el salla. Bir şey yok. Hiçbir alakası yok. Yeter ki zilletini göster yani. Zilletini göster. İlletini bırak, illetini öğretmişler ha, bize. Şimdi ama bunu hep bil yani. Ne yaptığını bil. Bak tekbiri ne güzel diyorum. Allahu Ekber diyorsun. En büyük Allah. Allah'ın dışında mal, mülk, avlat, evlat çıkarmış. Arkaya. Bitti. Böyle derken değil mi? Yok elini kulağın şurasına dedirdim. Burasına dedirdim. Şöyle. Ya gitti iş. Yani gitti kardeş ya. Gitti ya. Oraya dedirdim oldu. Buraya dedirdim olmadı. Şimdi fıkıh kitaplarında 59 tane namazı bozan madde var. İşte sinek geldi, mekruh oldu. İki ameli kesir oldu, üç namazı gitti. Üç pantolonu çektin, inemedin şey yaptın. Ya adam namaz kılıyor, şimdi bir gün kot pantolonu giymiş, daralmış oturamıyor. Geç kardeşim, hiç sandalyede otur gülü ya. Ya git ya. Ya sanki Cenab-ı Hak maizlerine aleyke Kur'an'a li teşka diyor değil mi? Şeyde, Taha suresi. Ya bu Kur'an'ı biz size maşakkat başınıza bela olarak indirmedik diyor ya. Her şey kolay ya. Onun için bunu da kendimiz, niyazımızı kendimiz. Nasıl? Benim kendime öyle bir duam var. Şu an diyelim ki ben Cenab-ı Hak'a işte sizin gibi dostları tanıtıyorum, şükranlarımı sunuyorum, dua ediyorum. Sizin başka bir şeyiniz var. Yola gideceğim 2 gün sonra ben kendim sizinle dua ederseniz dedim. Ya Rabbi bana yol selameti ver. Beni anama kavuştur, oradaki akrabama kavuştur. Benim duam bu olacak arkadaş ya. Sağlık ver, sıhhat ver. Benim duam. Seninki de bir başkadır ya. Senin de bir alacağın vardır. Belki birisinde epey bir şey yaptın. Ya Rabbi şuna insaf et de borcunu ödesin. Bu da senin duandır yani. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Peygamber duaları. Müminlerin duası. Firavun'un karısının duası. Ben bunları hep yazdım, teşhir ettim. Her biri bulunduğu ortama göre Cenab-ı Hakk'a bir duada bulunmuş. İyi ki hocam. Ama biz hala Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme barik, İbrahim falan filan dese, İbrahim'e dua ederiz, İbrahim'e yardım isteriz, Peygamberimize yardım isteriz. Nerede yap? Sen kendi niye iste yardım? Hala yardım istiyoruz. Hakkı Bey, peki bu zillet zincirini oluşturmak standartize edilemeyeceğine göre, evet, toplu olarak niyaz olamaz o zaman. Olamaz. Valla yani. Yapabilirseniz yapın. Nasıl herkes toplamda aynı ben zillet... onu bana çok sorarlar. Salat, cemaat. Bak yapabilirsen yap. Bak yapabilir. Nasıl olursun biliyor musun? O düşünce. Şimdi düşman yani karşısında, süngüyü takmışsın, karşısında düşman, haleti ruhiye. Komutan seni hazırlamış. Anlatabildim mi? Allah Allah Allah Allah. Böyle hepsini böyle hadi. Ya gaziyiz ya şehit. Böyle bir insanı galeyana getirmiş. Böyle bir şey yapabiliyor musun? Ancak böyle şartlarda olur. Değilse sen Allah Ekber derken tamam mı? Ben şimdi yallah yallah derim. Öteki der, belki der. O olmaz. Şimdi böyle diyelim ki hocam bu düşüncede olan insanlar salat niyaz yaparken daha doğrusu dua ederken cemaat olarak yapmasını siz ifade ediyorsunuz da ben arkadaşlarımla bak başlayayım. Yapabilirsek yapalım bak kardeşim. Evet. Bak bir örnek daha vereceğim. Ben seferberlikten dedim, savaş ortamından dedim. Bakın şimdi Hasan bu soru senden mi çıktı? Evet benden çıktı. O zaman Bakara 214 oku. Madem senden çıktı. Hadi. Böyle bir ortamdaki bir toplu dua var. Tamam mı? Olmuş. Kur'an'da tescilli. Böyle bir dua var. Her yerde değil. Hocam şimdi soruyu gene bu arkadaşlar giderken ne yapacağız? Ha. Siz sanmadınız. Bak şimdi. Bakara 214. Bak şimdi burada evet. Necm 441. Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin hali size gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Bak şimdi şeye bak. Bize ihtar bu bakın. Ya cennete gitmek için ya böyle biraz bedel ödemek lazım yani. Biraz peygamberler gibi olmak lazım. Biraz sahabe gibi olmak lazım yani. Bak şimdi böyle avanta cennet yok diyor ya bak şimdi. Böyle bir hesabınız mı var? Böyle bir sanınız mı? Bak şimdi onlar nasılmış? Onlara yoksulluklar, sıkıntılar dokundu ve sarsıldılar. Bak şimdi sarsıldılar bak. Şimdi bu yoksulluklar dokundu, sarsıntılar geldi. Ve devam et. Hatta elçi ve beraberinde iman edenler. Bak sarsıldılar ki elçi ve beraberindeki iman edenler. Cemaat oluştu mu şimdi bak. Bakın. Evet. Bak tek değil bak. Bireysellik evet. Kalktı mı? Evet. Bir elçi var ve beraberindekiler var. Ve onlar o sarsıntı içerisinde o yoksulluk içerisinde hatta yakûler rasûlü vellezîne âmenû ma'a. Elçiyle beraber olan peygamberler dediler. Ne dediler? Bak şimdi. Oku. Allah'ın yardımı ne zaman derlerdi? Metâ nasrullah. Bu haleti ruhiye içerisindeyken o sahabe ben peygamberimiz. Allah'ım yardımın ne zaman dediği var ya, böyle şey yaptıkları zaman var ya. Sahabe yemin ediyor, Resulullah'ın abasının altından koltuk altının kılları gözükmüştü diyor. O kadar bir heyecanla olmuş bu olay. Bu heyecana varabiliyor muyuz? Buyurun. Topluca yapalım. İmam Allahu Ekber ya. Allahu Ekber. Olmuyor kardeşim, işte olmuyor yani. Ama şimdi burada bir şey daha verdiniz hocam, bir tüyo daha verdiniz. He. Koltuk altındaki kıllar. He. Bizim toplumumuzda böyle koltuk altı tılı falan olmaz diyorlar. Onun kıyafetinde öyle kardeşim. Arap ve coğrafyasındaki kıyafetler de öyle. Gitsen de o coğrafyada öyle bir kıyafet giyersen, orası havalansın, burası havalansın diye, anlatabildim mi? Şimdi o kıyafet öyle. O coğrafyaya gidersin, o şeyde olur. Burada da böyle hani şey, ha bir de şey var, ha onu da söyleyeyim. Hani dua ederken el nasıl tutulur falan diye. Şimdi bana çok soruldu da ben biraz onlara terbiyesizce de cevaplarım oldu ama o öyle. Kimisi böyle tutar, kimisi böyle tutar, kimisi böyle tutar, kimisi şöyle tutar. İşte böyle tutanlar da bu olaydan, tarihsel olaydan getirmişler olayı. Ama kimisi gökten nur inecek, elini böyle tutacaksın. Düşmüşsün yani. Burada 18, burada 80'dir, 99 eder. Allah'ın esmer 90, oradan nur gelir, buraya yansır, buradan kalbine gider falan filan. Bunların tabii yiyene, yutana çok güzel hikayeleri vardır. Şimdi hocam yine kalbinden bahsedince biraz tasavvuf noktasına gidiş. Biz burada yani dua yaparken bu düşünce bazımızı, tevekkül bazımızı ne kadar, ne şekilde yapmamıza da birazcık... Onu bilemem kardeşim. Ben onu televizyonda da söyledim. Allah'ın huzuruna bunu ne kadar şey yapacaksın? En sevdiğin insanın karşısında ne kadar çok durabiliyorsan, ben oradan en sevdiğin, sevgilin, eşin yanında ne kadar durabiliyorsun, ne kadar yani bu kontrasyonu sağlama dediğin bir şey var ya, evet. Onu ne ölçüde sağlıyorsan o ölçüde. Şimdi şöyle başlarsın, böyle kendini toparlamışsındır. Aklından hemen bir şey gelmiştir. Gidivereceğim bir iş kalmıştır. Bu defa zikir senden kalkmıştır. Allah'ı anmak, Allah'ı hatırla tutma senden kalkmadan dolayı. Hadi bitir. Ritüele, ikiyüzlülüğe davranma yani. Tamam mı? Hemen orada şey olur. Bununla ilgili ben bir şey yapayım. Size madem tasavvuf dedim, tasavvuf fıkrası anlatayım. Hikaye olarak kabul etmeyin, asılar olarak da kabul etmeyin, fıkra olarak kabul edin. Şimdi biliyorsunuz fıkıh kitaplarında namaz kılana selam verilmez. İzmir'in Ödemiş'te İmam Birgivi diye bir zatın mezarı var. Bu aslında Balıkesirliymiş. Balıkesir'deki görev yaptığı zamanlarda o da demiş ki kitaplarda namaz kılana selam verilmez denir ama demiş namaz kılana selam verilir demiş. Bunun dedikodusunu yapmaya başlamışlar. Bir gün bu camiye gelmiş. Camide millet namaz kılarken cemaate esselamu aleyküm demiş, bir selam patlatmış. Başta da herhalde oranın imamıymış bunun dedikodusunu yapan falan filan. Şimdi hemen namazdan sonra ya namaz kılana selam verilirdi falan filan, verilmez falan, verilmez dersen ne namaz kılması kardeşim demiş ya. İşte biz namaz kılıyoruz, sen namaz kılmıyordun ki, sen kendin oradaydı bilmem falan bağda bilmem ağaç buluyordun, sen bilmem nerede bahçe suluyordun, sen bilmem nerede ne yapıyordun falan filan gibi deseler akıllardan geçeni de anlatıvermiş tutta. Yani diyeceğim, orada aklında bir şey olmadan biz buna huşu diyoruz. Bunu yaparken, Allah niyaza bulunurken huşu nasıl sağlanır diye özel bir alt başlıkta onu yazdık. Sen biliyorsun mi? Şeyde. Yani İslam dininin temel direkleri. Hatta tuhafınıza gider. Orada dedim ki bu konuyu daha iyi şey yapabilmek için pedagoji, psikoloji eğitimi almış birinden de yardım alınmalı dedim. Onlar bu işi daha iyi bilir dedim. Yani huşulu ortamın, yani kontrasyonun sağlanması için yardım alınmalı dedim. Bunu Samsun'dan arkadaşım bir tanesi yadırgamış da Levent Kırca'dan mı öğrenelim diye bana mesaj atmış. Vallahi fena olmaz dedim, ne diyeyim ben. Güzel yapıyorsa ondan öğren değil mi? Yani biliyorsa git ondan öğren. Hakkı abi ben de bir şey sormak istiyorum. huşu içinde Rabbi ile buluşan kişi eğer Kur'an'dan ayet okumayı planlıyorsa neye özen göstermeli? Valla ben dedim ya bunu daha önce. Namazda bir şey okunmaz. Bak namazda Kur'an okunmaz. Niyazda bulunmaz. Sen Türkçe olarak daha önce kendine uygun. Kur'an'da hani geçmiş peygamberlerin örnekleri var ya. Doğru. Onlardan olur. Mesela her zaman için hem Kur'an ayeti vasfında hem dua vasfında hepinizin de ezberinde olan şeyler var biliyor musunuz? Rabbena. Başta Fatiha. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti hasene. Rabbi firli ve li valideye yevme yekumul hisab. Allah Allah. Rabbim dünyada ve ahirette iyilik ver. Ahirette bizi cehennem azabına kılın. Rabbim anamı babamı bağışla. Ne güzel bir şey ya. Sübhaneke değil mi? Sübhaneke Allah'a selam. O dua değil o. Ayet değil. Allah'la karşılaştığın zaman Allah'a büyüklüğünü söyleyeceksin. Hani ben karşılaştım. O hoş geldin kardeşim demin birbirimizi tanıttık ya. Sübhaneke Allah'ı tanıdığımızın göstergesi. Evet. Bence duanın ezberlenmemesi lazım. Hakkı ezber olmaz. Yani ezber olduğu zaman bak. Başkasının duasını yani ediyor. Samim olmaz ki. Adam başkasının ki. İçinden o an ne istiyorsa. Başkasının kiri ediyorsun. Zaten ezber bozuyor ya şu şimdi, anda. Şimdi adam ben yazdım orada. Hani ya namazda Kur'an okunmaz. Ya Kur'an'da demin bahsettik savaş ayetleri var. Kadın ayetleri var. Ne okuyorsun? Kadın ayetleri var. Hukuk ayetleri var. Bilmem şu bu falan filan. Bir sürü edebiyat ayetleri var. Ya bunun şeyler ne alakası? Bunlar ayrı derste okunur. Salatta okunur onlar. Onun dersini bir de TRC satmak olmaz mı? O ayrı bir şey yani. O haddi bilmezlik. Demin onu ben dedim ya. O bir de Hulya el kafirin diyorsun yani. Ha, ey namazda Hulya el kafirin. Allah'ın kelamını Allah'a gönderiyorsun yani. Kul ile başlayan. Tamam. Şimdi dua nitelikli şey. Mesela Eûzü birakil felak nas. Kullarına kaldırın çok güzel duadır. Ama ezbere değil yani içeriğini böyle Allah'tan gönülden özümseyerek. Bunlar güzel dualar. Bunlar şeyler. Bunu yapacağız. Yani her şey kendimizin olacak. Bir daha az önceki verdiğiniz örnek vardı ya, az önce okuduğum ayetteki peygamber ve arkadaşlarının birlikte olağanüstü durumlardaki dualar zaten ortaklaşır. Ha? Yani tamam. Şu an bir sel baskını olsa yapacağımız dua Allah'ım bizi şu selden kurtar olur. Bravo. Savaşta olsak Allah'ım bizi savaştan kurtar, bizi sağ salim barışa nasip et falan olur. Ama normal şartlarda herkesin duası farklı olur. Herkesin derdi kendine. Kimisi kendisine sağlık ister, kimisi çocuğuna iş ister, kimisi karısına bilmem ne ister, kimisi bir eş ister, kimisi iş ister, kimisi aş ister. Dolayısıyla ortaklaşa namaz olağanüstü hallerde olur. Yani namaz dediğim özür dilerim. Dua, niyaz olağanüstü hallerde olabilir. Aksi halde samimi olaf bence. O sadece de lafta, o sadece lafta da olmayacak değil mi? Deprem ya falan olduğu zaman Allah'ım bizi kurtar. Yani hep beraber edelim de sen gelsin gibisin olmaz. Ayrı biliyorsunuz. Kur'an'da 20'ye yakın yerde fırtınaya tutulduğu zaman, deprem olduğu zaman yine Allah halis kılarak yakarlar ama kurtuldukları zaman da yine sırt dönerler diye. Yani o tip insanlar... çareleri ne demek istedim bakılacak. Yani deprem oluyor. Sen evin içinde oturacaksın aşağıya olsun canım. Ben Allah'a dua ederim demek. Allah'ın sünnetullah'ına uymaz. Tabii tabii. Şimdi başta deprem olacağı yerde yıkılacağı yer yapmak. Yani başta o. Ne diyorlar? Deprem adam öldürmez. Doğru. Yapmak. Depremden hiç adam ölmedi şimdi yani. Hep deprem alanlarına. Yaptıklarımızdan. Şimdi dur bak şimdi hem teknik adam hem de bak bunun memleketle ilgili bir şey anlatayım. Nasrettin Hoca'yı Senirkent. Evet. Senirkent'te bir şey varmış. Fay hattı varmış. Evet. Belediye encüman kararıyla fay hattını değiştirmişler. Fay hattını imar açmışlar. Bunu başaramam. Milliyet gazetesinde bunu haber. Belediye encüman kararını gördüm ben. İşte bitti. Yani kendi elimizle kendimizi yıktık. Yani Allah'ın... Yani kitabına uydurduk işi. Evet. Orada kaç kişi öldü? Yani duayı yanlış yaptınız. Yani sorun mu? Allah'ın istemediği şeyleri yapıp da Allah'tan yardım istenmez diyorsunuz. Tabii tabii. Peki hocam, kendi yapabileceğim bir sorum olacaktı. Namazın içinde Kur'an ayeti okunmadan okunmaz niyaz edebilir miyiz? Zaten okunmaz. Kur'an ayeti okunmaz. Namazın amacı niyaz. Ama siz şunu söylediniz. Fatiha'yı okuyabilirsiniz dedim. Ya dua ayeti oldu. Dua niyetiyle bak. Dua niyetinde ben işte oradan sizden net bir şey almak istiyorum. Yani biz namaz kılarken namazın içinde kendi istediklerimizi söyleyebilir miyiz? Onları söylemeden. Birinci plan da o ya. Bunu diyor. Ötekileri de kendi istediğim olarak işte. O. İhtinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bana dost doğru yolu göster. Bitti. Öyle de yani. Yani onun için farklı şeyler istediklerimizi ne namazda söyleyebiliriz. Demek için değil de istemek için demek lazım. Tamam. Yoksa demek için demek lazım. Evet, anladım. Bir papağan gibi. Ezberi bozacaksın. O zaman da bu ayetler, okunan bu ayetler ezber olduğundan dolayı gerçekten ufku açılmıyor insanlar. Açılmaz ki. Aynı şey. Başımıza bela kalkmaz. Şimdi şunu bileceğiz. Bakın işte gelişme neden olmuyor? Enfal suresinin 2-3. Ayetlerini bir okuyalım burada. Bir dakika be, şu Necm'e alfabetik olarak bir firis koyarsanız Enfal'in şu an kaç olduğunu. Yeni baskı da var herhalde. O biraz eski baskı. Var var. Onlar konuyor yani. Ben teknik işleri bildiriyorum da yapmıyorlar. Namaz kılacağım değil mi? Enfal 439. 439. Evet, 436 tamam. Enfal kaç dediniz Zakı Bey? 2-3 oku. Ha 1-2-3. 2 ile 4'ü beraber almışsınız. Tamam orada oku. Evet, Enfal suresi. Medeni bir sure. Necm 465. Hiç şüphesiz müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman iman açısından güç kazanan yeter ve yalnızca Rablerine sonucu havale eden, salatı ikame eden ve bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Yeter. İşte bunlar evet, bitiriver. Gerçekten inananların ta kendisidir. Onlara Rableri katında dereceler, bağışlama ve saygın bir rızık vardır. Evet. Bakın bilinçli olarak Allah'ın ayetlerini okursak iman açısından güçleniyoruz. Bir ham inşaat düşünün. Tek tuğla örülmüş. Kur'an ayetini okuduğumuz zaman onun yanına ikinci tuğla geliyor. Üçüncü tuğla geliyor. Arkadan sıvası geliyor falan derken duvarımız muhkemleşiyor. Her okuyuşumuz bize bunu sağlamalı işte. Bir anlamı olmayan şey faydası olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Kalıp şeklinde yapıyorsun. Belki de günaha giriyorduk. Tamam. Günüyorduk da belki de günaha giriyoruz gözüküyor. Bütün mesele bu. Yani Kur'an okuyorsa bize imanca bir faydası olmalı yani. Öyle değil mi yani? Mesela adam namaz kılıyor. Allah'ım bana niye iş vermedin? E sen iş istemiyorsun ki orada. Gidiyorsun kafirun okuyor, nas okuyorsun, bilmem ne okuyorsun. Sonra bana iş ver. E iş iste kardeşim o zaman değil mi? Tamam. İş iste. İstesen de olmuyor ama gideceksin, araştıracaksın. Hayır, o ayrı mesele ama sen iş istemiyorsun ki. Araştırıyoruz bir de vermiyor, kızıyoruz yani. Evet, eylem yok. Amel dediğim şey yok. Uğraş yok. İşte dua da yok. Dua da üzülmüyoruz. En basiti dua etmek, dua da yok. Peki, Hakkı Bey ben sizin anlattıklarınızdaki şeye bir belki bir faydası olur diye bir şey sunmak istiyorum ama olur olmaz bu benim sadece şahsi düşünce. Estağfurullah, buyurun. Toplumda bir kul kavramı var efendim. Yani hepimizin öğrenmiş olduğu bir kul kavramı. Herkesin ağzında ben kulum diyen bir toplum içindeyiz. Bu kul aslında banalleşmiş bir kelime olarak insanlarda artık herkesin söylemiş olduğu bir kavram. Peki buradaki bu kul kavramını görev kavramına çeviremez miyiz? Yani kul olan işçi olamaz mı? İşçi. Yani işçi olduğu zaman bu insanlar gerçekten işlerini yaparlarken ne kadar titiz yapıyorlarsa, Allah'ın kulluğunu yaparlarken de bu işçilik kavramında olurlarsa, bu zaman annelerimiz ve babalarımız, bizim onların ellerinde büyüdüğümüz insanlar da işçi olmaz mı? İşçi olduklarında bu kişiler benim hakkım sana haram olsun demekten vazgeçerler mi? Çünkü işçi olduğunu kabul eden anne babalar çocuklarına gerçekten eğitim vermekle, onları bakmakla, onları büyütmekle mükellefken, bu sefer tutup o anne babalar Allah'ın onların cennetinin altına koyacağımız diye böyle bir biliyorsunuz hadis var. Bu sefer farklı bir konuma kendilerini taşıyorlar. Peki bütün insanlar işçi olduğunu kabul etse, herkes de bu işçiliği görev adletse, o zaman hiçbirimizin birbirinden üstünlüğü kalmayacak. Görev dağılımı da yapılmış olacak. Zaten hak de yapmış olacak bu görev dağılımı. Buna ne dersiniz? Hayır. Şimdi farklı şeyler. Bak şimdi şöyle. Önce kul sözcüğü ilahına, Rabbine karşı sadık, bilinçli olarak sadakat gösteren kimse demek. Yapıla kulluk falan olmaz. Ben kulum demekle de kul olunmaz. Çünkü sen kimin kulusun? Ha, eskiden padişahın kulları varmış. Evet. Hani kapı kulları. Kapı kulları, bir de genel kulları var mı? Hatta sarayın kapısında bir tanesi, yani o İbrişim Atlas kuşakla nöbet tutuyormuş ızbanlık gibi. Tutmuş Bektaşi de oradan geçiyormuş. Tutmuş saraya doğru bir yürüyeyim demiş. Yani muziklik olsun diye. Hemen durdurmuşlar işte. Palla, bıçak, silah neyse falan. Ne işte burası saray falan. Kim var burada? Padişah var. Olsun gireceğim, sen giremezsin. Sana ne oluyor ki demiş de beni sokmuyorsun demiş. Ben padişahın kuluyum demiş. bu defa şey de demiş ki, giyimini kuşamını dikkate alarak, Bektaş, ey kocalığın demiş, bir kendi kuluğun haline bak, bir de padişahın kuluğun haline bak. Şimdi kulluk elçilikten bile üstün. Neden üstün? Elçilikten bile üstün. Büyük bir makamdır. Bakın bunu bilin. Cenab-ı Resulullah'a, Cenab-ı Hak İsra olayında Sübhanellezi Esra bi abdihidir. Kulunu yürüttü. Kulunu. Kulluğa kabul etmiş yani. Anlatabiliyor muyum? Elçilikten kulluğa terk etmiş. Şimdi Kur'an'da bakın şey var. Yine demin okuduğun ayet vardı ya, Furkan Suresi'nin 77. Onun beri tarafında ve İbadur Rahmanillezine diye başlar. Rahman'ın kulları diye. Bunlardır. Yani Rahman'ın kulları. Övgüyle bahsettiği bir nitelikler vardır. Kul dediğin zaman bir müessesesinin işçisini düşün. Demin burada hani Toyota'da çalıştım dedi kardeşimiz. Şimdi orada Candan Bey orada çalışırken Toyota firmasının koymuş olduğu kurallar vardı. Bunlar da o kurallara uymak zorunda olan işçilerdi. Öyle değil mi? Evet. Aynı bizde Allah'ın burada koymuş olduğu kuralların hepsine uyuyorsak bizim kendimizi Allah'ın kulu, kuluyum deme hakkımız var ve doğru söyleriz. Yoksa Allah'ın koyduğu kuralları hiç dikkate almadan başıbozuk yaşadığımız halde de biz Allah'ın kulu deme pozisyonunda olmayız. Yani böyle bir sözümüz de yalan olur. Bu bir. Sözcüğün anlamı bu. Bir de Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da innellezine amenü ve amilü salihat diye salihatı işleyenlerdir. İşle, işleme. Salihat, güzel şeyleri yapma, işlemeye amilü salihat der. Amilü salihat ifadesi salihatı işleyenler demek. İşleyenin Türkçesi işçileri demek. Salihatın işçileri demek. Anlatabildim mi? İyi ve güzelin işçileri demek. İyi ve güzeli işleyen işçiler demek. Bu ifadeler Kur'an'da var zaten. Zaten işçiler. Zorunda amele birliği var hocam. Amele. Amele birliği. Amele işçiler. Tamam. Yani öyle bir isim yani var. Yani amel-i salihat diye Kur'an'da inellezine amenü ve amel-i salihat ve tevassav bil hakkı mesela şeylerde falan bildiğiniz gibi Asır suresinde. Yani salihat işçisi. Evet. Bunlar zaten var. Şimdi o dediğin ana baba olayı ise o bütün insanlıklar, yani özellikle Müslümanlar arasında istismar edilmiş bir şeydir. Ana baba, işte hani o anaya babaya saygı ayetlerinde beni nasıl terbiye ettiyse, büyüttüyse değil, bakın burada ona da dikkat edin. Ana baba, affedersin, bir kedi köpek bile hani çocuğu doğurduğu zaman büyütüp yürütme, hani onu şeyine yedirme içirme şeyine dur. O emzirdiğinden şimdiden falan filan bir hak hukuk şey değil. Terbiyeden kaynaklanır. Onu topluma kalifiye bir eleman olarak sunma, ona din iman öğretme yükümlülüğü. O zaman hak terettüp eder. Evet. Yani mutlak ana baba oldu diye bir şey gelmez yani. O da o ayrı bir konu. Konumuzla ilgili değil. Evet, ama yani oradaki bu bilinci de o anne babayı yükleyebilirsek, bu işçilik bilincini... Yükleyeceğiz ya işte, Kur'an evet. Okuduk sıra yükleyeceğiz işte. Bunun Kur'an evet. Şeyinde hani göreceğiz yani. Anladık. Evet. Hakkı Bey, iman edenler ve değişime yönelik işler yapanlar. diye geçiyor. Düzeltmeye yönelik. Düzeltiyorum. Evet, düzeltmeye yönelik işler yapanlar. Dankası tam olarak neyi düzeltmeye yönelik? Toplumu mu, kendini mi? Her şeyde. Şimdi salihat dedi. Hani bir hasene var İslam dininde, bir de salihat vardır. Hasene iyi iş yapan. Hani, yönetme. Yönetmenim. Şimdi bunu değişik şeylerle ben anlatabilirim. İstanbul'da da bu sorulduydu değil mi? Evet. Öyle şey olarak. Şimdi sen kitap okumuyorsun diyelim. Okuma alışkanlığın yok. Benim sana bir kitap hediye etmem hasenedir. Güzel bir davranıştır. Bir avam sevabı vardır. Değil mi? Hasene. Bunun adı hasenedir. Hasene. Salihat, sen kitap okumuyordun ya. Evet. Seni benim kitap okumaya alıştırmam salihat. Yani bozuk bir düzenin vardı, senin bozuk bir şeyin vardı, onu düzgün hale getirdik. Ha, onun sevabı çok daha... Ha. Geç işte bunun şeyleri, kareli küplü gider ya. Evet. Hakkı Bey, bir de cehenneme giren çıkamaz, doğru mu? Bizim evet. Halkımızda ne var? Cehenneme girecek, günahını çekecek, cennete gidecek. Öyle, cennete cehennem ebedi. Girişi çıkıyor. Cehenneme giren çıkamaz. Zaten imanlı adam yani ne kadar suçlu olursa olsun, imanı varsa... Peki tevbe etmemiş bir mümin? Etmemiş diye bir şey yok. Cenab-ı Hak affeder yani zaten. Mümin zaten hal ve hareketlerle tevbe etmiş olur. Zaten imanlı adam tevbe cehaletle şey yapar. Şimdi amelde, bak şimdi şöyle bir şey var. Bir insan suç işler. Mesela diyelim ki içki içmiş, doldursa gelmiş, içki içmiş. Bu cehaletten, bilgisizlikten olur. Ama birisi ya içme Allah haram etti dedi. Allah da kim oluyor lan demek. Allah'a rağmen bunu şey yapacak olursa bu küfürdür. Öteki suçtur. Belki istifaftır. Allah da kim oluyor demek. Bu istifa Allah hafif almaz. Küfürdür. Böyle bir iman, böyle bir insanın imanı iman sayılmaz. Bunlar hep zaten Kur'an'ı ölçülerde şey yapar. Görürsünüz yani. Cehenneme imansızlar gider. İman süreli suç değildir. Ebedi suçtur. Cezası da ebedidir. İman da öyle. İman da süreli değildir. Onun için iman sahipleri de süresiz şeye geçer. Ama cennetin de cehennemin de kendine göre dereceleri var. Evet, dereceleri, dereceleri var. Mesela şimdi hani Zilzal suresinin son ayeti nedir? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ اَيْرًا يَرَحْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرَّةٍ Kim zerrece hayır yapsa da karşılığını alır, zerrece şer yapsa da karşılığını alır. Öyle değil mi? Zerre evet. Kadar iman ne olacak? Ha, şimdi imanın zerresi değil, iman tecezzi kabul etmez. İman imandır. İman da ölçü olmaz. Bir insan mümindir, değildir yani. İman bütündür. İman parçalanma, cüz, miktar, az iman, çok iman diye şey söz konusu olmaz. Peki imanınızı terzileyin diye bir ayet var mı? Şimdi güçlendirin diye. Güçlendirin. Şimdi manevi bu güçlendirme de... demin ben dedim imanca güçlendirirler. Sen Allah'a imanın tamdır şeydir. Ama demin bir şey daha söyledim. Yeni bir şey daha öğrendiğin zaman dediğim gibi biraz daha güçlenir. O daha bir güçlü hale gelir. Daha bir güçlü hale gelir. Daha bir güçlü hale gelir. Ve daha verimli hale gelir. Nasıl bir şey olur? Mesela sen Allah'a inanmışsın, Kur'an'a inanmışsın, Allah'a inanmışsın. Diyelim ki bunu kabul ediyorsun ama mesela zekatla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Bir ayet okuyorsun, bu defa zekat vermeyi de öğreniyorsun. Hemen onu da harekete geçiriyorsun. Bir ayet daha okuyorsun, diyelim ki infakı öğreniyorsun. Hemen harekete geçiriyorsun. Ha, bir ayet daha okuyorsun ki infak nedir, kime vereyim, ne kadar vereyim. Ha, bir okuyorsun ki artanı. İhtiyaç fazlasını vermez. Ha diyorsun hemen ona da sarılıyorsun. Onu da devreye sokuyorsun. İman amelle güçleşiyor zaman. Evet. Tabii. Şimdi zaten ayırmayın diyor yani. Amel şey yani yapılan peygamber de onu surlama, kale içerisine alma. Öyle diyen yani. Şimdi şeyi düşünün. İmanı paranız olduğunu düşünün. Onu da ameli de para kasası var ya, çelik kasaları var ya. Yani öyle düşünebiliriz yani. Hocam bir şey, bir sorum var. Kaç puan onu söyle diyor. Mehmet Bayındır hocam var. Mehmet Bayındır. Yok. Abdülaziz Bayındır var ama. Abdülaziz Bayındır mı, Mehmet Okuyan mı? İkisi birbirine gidiyor. Mehmet Okuyan. Kur'an ayetleri sayısı hakkında bir sorun teşkil etti. Geçen bir konuşmasında 6666 adet denilen Kur'an ayetleri aslında 6348 adettir diyor. Bu çocukluğunda yanlış bilgi olarak... Edip de öyle diyor, 19'un katı diye. Aktarılmıştır diyor. Bu konuda... Şimdi bu şöyle bir şey var. Bu hiç de önemli bir konu değil. Neden biliyor musunuz? Şimdi Kur'an'da hani şiirsellik gibi, biz buna seci diyoruz. Kafiye uyumlu şeyler var ya. Mesela bir Necim suresinde bunu Mekki surelerde şey yaparsanız, söz akışı içerisinde virgül aralarında da, bizim Türkçe'de virgül diyeceğimiz yerler var ya, oralara da şey konmuş. Mim mi diyor? Söyle. Lam elif var da şey. Mühür konmuş yani. Ayrı ayetmiş gibi. Halbuki beş tane virgülden sonra hani şey geliyor. Şimdi o beş ayet aslında tek cümle kabul edildiğinden dolayı o beş ayetin topluca tek ayet olarak kabul edilip arasının öyle o mühürlerin kaldırılıp o mühür gibi sayı konan şey var ya, onun sonuna konması gerektiği noktada o buradan çıkar. O dikkate alacak da bir şey değil. Niye biliyor musun? Orijinal Mustafa'yı burada göstereceğim. Hocam o lam elifler var ya, hani sure ayet sonu numara verilmiş, hem de üzerinde lam elif olanlar, onlar bunlar yani. Lam elifler virgül yerini tutar Kur'an'da. Burada durma. Bunun devamı var anlamında. Eğer ki ayet sözcüğünü Kur'an'ın bir tek cümlesi diye ifade edecek olursan, dediğim gibi böyle 5 tane, 6 tane, 8 tane yeni şimdi ayet olarak gözüken şeyin tek ayet olarak yazılması, okunması zaten öyle okunuyor da. Mana bitmiyor. Mana bu buradan kaynaklanıyor. Bu hani bunu tamam. Bu Fatiha suresinde Bismillahirrahmanirrahim diye başlar diye o şeyde bu yani tutup da konu edilecek bile yani ilim erbabının konu edeceği bile bir konu değil. 19'cular bunu çok şey yapıyor. Tamam. Hakkı abi, bir sorum daha var benim. Nisa suresi 83'ün sonunda şöyle devam ediyor. Ve eğer Allah'ın üzerinizdeki armağanları ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç kesinlikle şeytana oymuştunuz. Biz bu pek azınız hariç kısmını nasıl yorumlamalıyız? Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi bu pek azınız noktasını Cenab-ı Hakk'ın iblisle diyaloğunu konu alan paragraflara baktığınız zaman iblisin kullarından çoğunu saptıracağım. İlla ibadekel muhlesindir. Sonradan da sadece arınanlar hariç gerisini saptıracağım. Şimdi şu gerçek var. İnsanlığın bugünkü yani zihinsel yapılarına baktığımız zaman yeryüzünde her zaman için küfrün imanlılardan, şerlilerin iyilerden çok olacağını, yani sapıkların yani ehli tevhidden daha çok olacağını bir vurgusudur. Bunu Taha suresinde görürüz, Araf suresinde görürüz ve de Sad suresinin sonunda görürüz. Bir de o şeytanın değil mi hocam, o ayetin devamında ancak ben onlara müdahale edemem okullara. Tamam, illa ibadet yalnız kesin. Ben o şekilde özetlediydim. Yani. Ben onu öyle özetledim. Yani oradaki şeyden ayetten başka bir soru da çıkmaz mı hocam? Şöyle bir soru daha çıkar. Bu rahmet olmasaydı pek azı da iman eder miydi? Bu rahmet olmasaydı pek azı da iman eder miydi? Evet, iman ederdi. Çünkü ben hani fıtrat dini konuşmamda televizyonda da onu şey yaptım. Cenab-ı Hak Nehl suresine bakın. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. İnsana hayır yolunu, şer yolunu, iyi, kötü, güzeli şeyine vermiştir. Aklıyla ve vicdanıyla yine hakkını bulunur. Şimdi bunlara biz ne diyoruz? Şimdi deizm diyorlar. Hani buna diyorlar ya. Biz buna marifetullah diyoruz. Şimdi bu geçmişte de ilahiyatta çok incelenmiş bu konu. dağ başında yaşamış bir adam. Dağ başında doğmuş, şehir görmemiş. Hatta diyelim ki konuşmasını bile bilmeyen bir adam düşünün. Yani öyle. Kitap bilmiyor, peygamber bilmiyor, hiçbir şey, topluma şey yapamamış. Bu adam da Allah'ın verdiği akıl sayesinde Allah'ı tanımak zorundadır. Beni bir yaratan var gibi bu noktaya gelmek zorundadır. Bunu gelmediği zaman sorumlu olacaktır. Aklını kullanmadığında. Ama bu biz Allah diyoruz ya, onun adını Allah diye almasının gereği yoktur. Yani ne korsa koysun adını. Ama benden büyük, benden bir yaratan, çevreye bakarak, doğumuna bakarak, yani hayata bakarak böyle bir inanca, böyle bir kanaata sahip olmak zorunluluğu vardır. Hakkı Bey. Onun için de şunu da bahsedeyim. Kur'an'da kafirler vardır. Kafir dediği zaman bile bile inkar eder. Öyle. Bilir de işine gelmediği için inkar eder. Ben müşrik vardır. Kur'an ateizmle bahsetmez. Çünkü ateistlik akla münafidir. Akla aykırı bir davranıştır yani. Evet. Ateistlik akla aykırıdır yani. Ama akılla inkar ediyor. Değil. Aklını yarım kullandığından, yanlış kullandığından inkar ediyor. Evet. Bu bağlamda bir şey daha var. Deistlerin genellikle söyledikleri Allah işlemi başlattı, yarattı ve elini çekti derler. Buna Kur'an'dan en güzel cevabı hangi ayetle verebiliriz? Yaratmanın sürekli olduğunu. Ha, şimdi orada şimdi deistler Allah'ın Rabliğini inkar eden kesim. Öyle. Bir insanın Rabliğini, Allah'ın Rabliğini tanımasının yöntemi ne? Araf suresinin 172 ve 173. ayetlerinde alacağız. Akılla, fikirle. 88. Şimdi bakın burada bize Cenab-ı Hak çok farklı bir şey de bu pasajda biliyorsunuz dünyadan koparıldı, ruhlar alemine götürdü. Hani Eles, Bezmi Eles dediğimiz şey var ya. Evet. Oraya çekildi. Yani öyle. Orada Cenab-ı Hak bakın şimdi yarın ahirette şu bahaneleri üretmeyesiniz diye burada göreceksiniz şimdi. Allah sizin üreme sisteminizi yani Ademoğlunun insandan sulbünden alıp nesiller üretmesini örnekler 172-173. Orada örnek verdi ama mazeret üretemeyesiniz diye bak. Şimdi akıllı bir adamsa evrene bakıp onu bunu kitap okumasına, ders almasına falan filan hiç gerek yok yani. Evet. Doğumunu, hamileliği, doğum, ölüm vesaire bunları böyle yaşamış bunlara baktığı zaman orada Cenab-ı Hak eleştirerek ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de halt etmeden bu akılla evet bela sen bizim Rabbimizsin demek zorunda kalıyoruz. Evet. Bak burada bunu teslimiyeti vardır. Oku arkadaşlar duysun. Oku. Oku, senin sesin gür çıkıyor, herkes duysun. Araf 172-173, Necm 83. Halbuki senin Rabbin kıyamet günü biz bunlardan bilgisizdik demeyesiniz. Yahut bundan önce atalarımız ortak koşmuş, biz onlardan sonra gelen kuşaklarız. Batılı işleyenlerin işledikleri nedeniyle bizi mi değişime, yıkıma uğratacaksın demeyesiniz diye Ademoğullarının sülbünden onların soylarını alır ve onları kendi nefislerine tanık eder. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Derler ki elbette Rabbimizsin. Tanıklık ediyoruz. Ve işte biz düşünsünler diye ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Yeter. Şimdi hiç başka Cenab-ı Hak diğer şeyleri aramanıza gerek yok diyor. Onu görmedim, bunu duymadım. Olabilir. Ama sen doğdun, doğurdun, bunu şey yaptın. Burada benim imzam var diyor. Bu süreci bir takip et diyor. Bunun şey var. Bunu da hiç uzaktan mazeret olmasın diyor. Ahirette şunu demeyin. Yok biz ona aklı veremediydik. Yok bunu görmediydik. Yok atalarımızdan bunu sökmez. Ahirette mazeret kapılarını deistlere bu ayet kapatır. Hakkı Bey, 114'çilerle konuşurken İstanbul'da onların iki esas özelliği var. Biri tevbe ile ilgili, biri de 19 ile ilgili. Tevbe ile ilgili yorumunuz çok açık sizin. Kesinlikle reddediyorsunuz. Böyle bir şey olamaz asla. O malum. Birçoğumuza zaten hemfikirizdir sizinle. 19 konusunda onayladığınızı da biliyorum. Hani böyle bir şey olduğunu. Ancak çok fazla takılmayalım galiba. Bir yorumunuz var. Ben de burada sözüm başlayalım. Kur'an'da şifre müfre yok. Kur'an her şeyi dobra dobra söyler. 19 şifre değil aslında. Yani o var olan bir şey. Tamam, o bir kod. Ben şimdi onu benden istemiştim. O 19'un dışında işte Süleyman Karagül abi bu İstanbul şeyini izlediyseniz orada. Onu kamuyla paylaşacağım. İzmir'e döndüğüm zaman. Paylaştılar. Değil. Başladım. Süleyman abim Karagüller'in Tekasür suresiyle ilgili asimetrik bir matematik şeyi var. Göstergesi var, tablosu var. Peki bir soru sormak istiyorum. Şu kitap, bizim okuduğumuz kitap ki biz buna çalışıyoruz. Allah sizden razı olsun ki bu kitabı bize nasip etti Allah. İki tane 19'un karesi kadar necim yapmışsınız. İki tane 19'un karesi kadar. Bu bir tesadüf mü? Tesadüf. Bence güzel bir tesadüf o zaman. Olabilir de ben onun bak, onun da doğru olması lazım geldiğini yazmadım. Biliyorum, yazmadığınızı biliyorum. Ya bak, onu da bak, orada dedim ki bu bir şeydir, girişimdir. Bunu ben ilk adımı atıyorum. Bunu gençler geliştirecek diye de yazdım. Ama burada 19 kişi olsaydı bu bir tesadüf olurdu. Ama siz 19'un iki katı kadar necim yap. Bence öyle bir şey değil. Tesadüf diyorsunuz. Niye 19'un iki katı da üç katı bunu, değil? Bunu ben saymadım. Niye 19'un iki katı da üç katı değil? Ama bir ekmeğe bir şey değil. Yani bunu artıramazsınız. Tamam. Bir şey, miktar belli. Bunun bir şeyi yok. Bunun bir özelliği yok. Niye? Hasta büyümez yani. Biliyorsun üç katı da artıyor. Hayır. Bunun bir özelliği yok. Olması da gerekmez. Bizi bir yere götürmez. Şimdi onunla biz oraya da takılı değiliz. Ve öyle olacak diye de yani bu necimler mutlak doğrudur diye bir şey yok. Mesela şimdi şöyle o necimler içerisinde ben iki tane sayısı değişmedi de necmin bir tanesinden bir ayeti üst tarafa aktardığım da oldu. Evet. Yeni ama necmin sayısı değişmedi. Değişmedi de ama yarın sizin gibi gençler daha matematikte daha güzel bir çalışmalar yaparlar. Semantik şeyinden çalışırlar. Bu sayı değişebilir yani. O mutlak doğru demek değil. Peki üzerinde 19 varı nasıl açıklamalıyız? Şimdi onun da zamanı şey var. O demek değil bazı şeylerde. O ayrı bir olay. Ben onu şeye yazdım. Tebi'nin yeni baskısında var. O baskıda onu yenice ayrıca okuyacağız. O demek değil yani. Peki sizin kabul ettiğiniz 19'la ilgili boyut ne? Kabul ettiğinizi biliyorum. 10 yıl önceki bir muhabbetiniz var. Şimdi çoğu şeylerde bu 19'la ilgili şeyler tutuyor. Evet. 19 doğru. Aynı olayı Mustafa Kemal'in doğumundan, ölümünden, oraya çıkışından, buraya çıkışından, hayatıyla ilgili de böyle şey yapıyor. Bunlar bizim Kur'an'ın işi değil bunlar. Kur'an hüküm kitabı, hayat kitabı. Şimdi burada mesela adamlar demiş mesela Besmele 19'lar. Besmele 19'lar falan değil yani. Misal. Şimdi o alandan hocam şey yapayım. Ben. Bunlar bizim yani Kur'an'la ilgili konuşacağımız şeyler. Ama Besmele'deki yani. İsim, Rahman, Rahim kelimeleri onların tamam, kadı kadar geçiyor. Olabilir. Tamam, olabilir yani. Olabilir de. Biz oraya takılan. Şimdi bu adamlar, senin dediğin bunu yapan, hesabını, kitabını yapan adamlar. Kur'an'ın hangi ayetini daha iyi uygularız diye bir hareketleri var. Hani o konuda zafiyetleri var. Yok öyle. Misal yani şimdi burada şey de şimdi biz Kur'an'ı hayat kitabı, biz hangi şeyimizi nasıl yapalım diye. Bize ne katacak? Neyi düzeltelim? 19 olsa ne olur? 29 olsa ne olur? Ben size şunu söyleyeyim. Süleyman abimin yani Karagüller'in Tekasür suresiyle ilgili ya bildiğin harfler ama adam öyle bir şey yapmış ki simetri olarak şey ekseni alıyor ayet çiziyor. Oradaki harfler böyle bir şey yapıyor. Bu olayların hani bir zaman birisi bir yazı okuduydum da bir maymunun önüne bir daktilo versen Shakespeare'in bilmem şeyini Hamlet'ini bilmem yazmasını bilmem kaçta kaç olasılık diyor. Tabii. Bu onu da geçiyor kardeşim ya. Gereksiz uygulama. Yani Shakespeare'in Hamlet'inden daha ağır olasılık hesaplara kadar gidiyor. Bunu paylaşacağım size. Ama Tekasür'ün Kur'an'da delaleti yok. 19'un Kur'an'da delaleti var. Tamam da bak şimdi. Biri gösteriyor. Bak şimdi Müddessir 31'deki şey onu 37 ile birleştirirsen farklı bir anlama gelir. Ben onların çalışmasını yaptım. Tevhidinden bakıyorum. Burada işte. Onun yeni baskısında o var. Burada önemli olan biz hayat kitabı. Kur'an şifrelenmemiş. Onlar kendi şeyini onu oraya götürür, bunu buraya götürür. Bak zamanında bak madem o videoyu izledin. Bu herifler Tevbe suresinin son iki ayetini yok, Kur'an'da yok diyorlar. Belirli gerekçeleri var. Metinsel gene 19'a uymadığı için. Bak ben o belirli gerekçeyle 19'a uymuyorlarmış. Caner Taslaman'ın evinde. Edip'e ve o Ahmet Sağlam orada o ekip vardı. Evet, 70 kişi falan vardı. Onu izlemedi ve esas dedim yok, de 10 senelik orada anlattım. Saçmalıklarını anlattım orada. Ahmet'e de orada dedim ya da hala 10 senelik oradasınız dedim. Aynı Edip de okumamış. Aynı Edip'e de şeyini söyledim onu. Balçova konferansını koymuş oraya hani. Onu da söyledim. Hala oradasınız. Ve tuttum o gerekçelerini orada şey yaptım, naksettim, kaldırdım ortadan. Orada Ahmet dedi ki tamam dedi o işlerden, o noktalardan vazgeçtik. Onu tatmin oldu. Vazgeçtik dediler. Onu vazgeçtik dedi. Şimdi dedi bir başka gerekçeyle kabul etmiyoruz dedi. O gerekçeleriniz neyse dedim onu da bana bildirin. Hani bildirin. Bak, o diğer gerekçeler neyse onu da bildirin bana dedi. 15 gün oldu değil mi? Bildiren bir şey olmadı. Ona gelen bir şey evet, olmadı yani. Fatiha'dan şey yapmaya çalıştılar. Fatiha'yı da açıkladı. Fatiha'yı besmelenin nereye gittiğini. Evet, bir de 6348 yani. Ya. 6348 değil 6346'ya çeviriyor. 15.000 olsa 130 diyor. Hocam bir şey diyor. Hayatımızı düzeltiyor. Şurada bak mesela biz burada bunu sayıya itibar etsek de 7 tane ayeti, 8 tane ayeti tek cümle, tek noktayla bitiriyoruz. Esasında bir ne iş? Bir mane. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. O zaman neler ilgili çok önemli bir şey anlatmak istiyorum sana derseniz. Buyur. Kralın bir tanesi yanına vezirlerini toplamış. Biliyor musunuz bu konuyu? Estağfurullah. Vezirini toplamış, işte ileri gelenlerini toplamış. Bir masaya oturmuşlar. Masada yemek yiyecekler. Kral su istemiş. Neden çıkmış? Yani hemen yanındaki vezir kalkmış. Kralım bunu, sizden daha güzel bu suyu böyle diyen kimse çıkmadı demiş. Öbürsü inmiş, öbürsü başka bir şey demiş. Hep iltifat yapmışlar. Krala su gitmemiş ve en sonunda da kral ölmüş. Şimdi bizim mevzumuz da bu. Yani kitabın etrafında 19-29 sayısı şuydu buydu değil. Su gitti, su istiyorsa benim tamam, suyu gitsin. Tamam, Allah razı olsun. Bu toplumun su lazım. Ha, şimdi bu su ister bir de şey var. Ben de başka bir şeyle bu senin kral şeyi. Bu Finlandiya'da mı? Ne? Kraliçe denize düşmüş. Biliyor musunuz bu olayı? Yok, hayır. Vapur iskelesinde denize düşmüş. Binlerce Finlandiya'da var. Elini uzatıp çekebilecek. Kimse çekip kurtarmamış, ölmüş. Bu gerçek ya. Bu yakın zamanda da olmuş yani. Niye biliyor musunuz? Çünkü kraliçeye dokunanı öldürürlermiş. Öyle bir inanış. Böyle bir inanış. Oranın gelenine kraliçe kutsal hani şeyler ona halk tebe dokunamazmış. Dokunursa öldürülürmüş. Kadın pis pisine ölmüş. Biz de Mustafa öyle yaptık işte anladın mı? Dokunanı öyle şey yaptık işte içerisine iş girmedik ya. Özünü bıraktık, şekillerle uğraştık. Biz de bir tekme daha vururduk ona düşerdik. Bizde de öyle bir laf var. Hocam sizi fazla yormak istemiyoruz. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Sağ olun. Biz müsaadenizi istesek. Peki. Tabii. Başka grup da var. O gruba da konuşma yapacakmışız. Öyle duyduk. Yok bugün başka. Bugün için var mı Adapazarı? Yok yok. Şimdi Adapazarlar gazı kattı bize yani. Sağ olsunlar. Onlar yine 3-5 tanesi dostumuz. Geldi. Yani her toplanmamıza vesile olan dostumuz. Evet. Ya kalk şöyle esas hafta yani şöyle yani böyle şey yapan benim burada bu şeylere olan senede olan şimdi inşallah yine kardeşimin uygun göreceği bir şey oradaki arkadaşların gündüz gelme imkanları olmadığından dolayı arkadaşlar geceye bir başka geceyi ayarlanmayı planladılar. Evet. O vesileyle. Yani kazık attıkları dediğim gibi burada öyle yani. Biz bir de sizin burada hani birazcık daha istirahat ettiğinizi duyduk. O açıdan fazla da sizin zamanınızı almak istemiyoruz. Şükür ya buranın gerçekten şeyi ve standart. Aslında hocam, evet. Burada da istirahat edeceğiz. Biz gideceğiz de yol alalım. Gerçekten o açıdan. Tamam. Allah selamet versin. Evet yolcu yoluna gerek. Şeref verdiniz. Şimdi tekrar şöyle bir anlaşma yapalım. Bu Kur'an hepimizin ortak değeri. Hepimiz bundan hesaba çekileceğiz. Bunun hesabını vereceğiz. Öyleyse el birlik, kenetlenmiş olarak hepimiz bunu nasıl doğru yapacağız, nasıl doğru yaşayacağız, ona gayret edeceğiz. Telefonla, maille bizim her zaman yani kapımız açık. Burada hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur, iman borcudur, vicdan borcudur. Bu bilinçle kardeşiz. Yani her türlü sorusunu işte Davut Bey kardeşim birkaç senedir biliyor, ediyor. Onu bilelim. Ona göre davranalım. Size bir arkadaş mail atmıştı bu şekilde. Salatı soruyordu. İmam Hatipliydi. Benim arkadaşım, Can Cem arkadaşım. Bu şekilde sorunca ya hepsini diyor salat namaz değil, namaz şeyleri hep salat diyor dediler. Dedim sen o kitapları bana verin be. Öyle tanıştık biz. Onları ben aldım. O bıraktı. Şimdi biz geçen hafta ki o ev, geçen haftaki evsizlere yardım için toplandığımızda 4 tane genç geldi. 18 yaşında. Ben de takıldım. Ne işiniz var lan dedim gecenin yarısında burada. Abi dedi biz de salata geldik dedi. Aranızda dedim bu kelimenin anlamını kaç kişi biliyor dedim. Üçümüz biliyoruz dedi. Biriniz yeni katıldı bize dedi. Hayata bir anlam kattı. Bizimle birlikteydiler. Çok güzel. Bir ufak anekdotta biz geçen hafta gene beraber olma fırsatımız vardı bir evde. Orada çok güzel bir şey söyledi. Allah razı olsun. Şuydu. Böyle şuradan buradan hani biraz önce konuştuk. Şu arkadaşlar şunlar. Biz dedi kimseye bakmayalım. Biz kendimize bakalım. Kendimizi düzeltelim. Bu kitap var ya. Hayat kitabı. Yani onu da ben şimdi ekledim. Gerçekten kendimize bakalım dedi. Allah razı olsun. Şimdi benim bir arkadaşlarım vardı böyle. Gazeteli tanıdığım arkadaşlar var. Onlarla konuşurken dedim ki ben şimdi siz işçileri destekliyorsunuz ya işte mağdur durumları. Ben de destekliyorum. Ben de salat ediyorum şurada beraber sizlerle. Ya böyle salat mı olur dedim. İşte böyle namaz aslında salat ediyorum dedim ben burada. Abi dedi bizi namaza getirme olur mu? Demek ki adam biz bezdiğimiz gibi onlar da bezmiş aslında. Aslında namazdan bezmiş çoğunluğu. Sadece kendini afyonlamak için uğraşıyor. Ya işte mahalle baskısı. Şeyde, maalesef bu durumda. Yani, böyle bir durumda inşallah. Bir ruh olursa inşallah böyle bir ruhun olacağına inanıyorum. Zaten inşallah. Öyle. Geçen sene bu kadar değildik. Evet sen daha bu kadar değildik. İşte bu geldi şu zaman. Allah razı olsun. Bak onu burada toplandık. Birbirimizi tanıdık. Hakkı Bey bu oruç gibi, namaz gibi kelimeler hep Farsçadan bize girdi. Hep. Bundan bu Farsçanın bu tecavüzü nasıl gerçekleşiyor? Nasıl izin verdi? Otomatik gelişti. Şimdi yönetimlere geçiyor. Hayır, şimdi Türkler Anadolu'ya sonradan geldi. Nereden geldi? Doğu'dan geldi. Gelirken nereden geçti? İran üzerinden. İran üzerinden yazacak katip yoktu. Şuyumuz yoktu. Katiplerini, yazarlarını hep şeylerden aldılar. İranlılardan aldılar. İranlılar da işte bunun karşılığı bu, bunun karşılığı bu. Bir art niyetli bir falan bir olay değil yani. Başbakanı bir de oradan aldı. Nizamını büyütüyor. O da yeni bir türlü. Böyle bunlar gayet olağan şeyler, doğal şeyler yani. Asıl olan biz anlamını bilelim. Tamam. Namaz diyorsa da biz işte önemli olan sorgulayabilelim. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ha, öyle.